چھوٹے نکے ہیں اس وقت سے, یعنی 200 سال تک کسی کا نام عمل نہیں ہوا, 30 صدی میں احمد نام والے ہوئے. اور میں نے وہی کہا سب سے پہلے احمد بن حنبل میں بعد میں ہوا ہے, پہلا خلیل ابن احمد جو لغوی ہوا ہے, جو آپ کا بہت بڑا استاد ہے, ہمارے سلسلہ اسناد میں آتا ہے, خلیل ابن احمد ہو, اس کے باپ کا نام احمد تھا بس, اس کے بعد پھر احمد نام عام شروع ہو گئے. اللہ اکبر. ہاں یاتی من بعد اسم احمد فلما جاؤں, اب جب وہ رسول جس کا نام احمد ہے ان کے پاس صاف اور سری دلائل لے کر کے آیا, وہ کہنے لگے ہاذا سحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے. وہ کون احمد تھا جس کے طور پر ہم نے کہا سحر مبین, اچھا قتال کیوں کریں بھائی, اور قتال کیوں کریں, اس کا موجب کیا ہے؟ اب موجب قتال بیان ہو رہا ہے. فمن اظلم ممن قتل على الله كذبا وهو لا اله الا الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين, بھلا اس سے بڑھ کر کے اور کون ظالم ہوگا کہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے, وہ الٹا پھلا کر جھوٹ کو تال باندھے. اللہ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا, ایسے بے انصاف ہوگا. یہ کون سا انہوں نے کون سا ظلم کیا بے انصافی کی, بتاؤں بے انصافی, وہ بیان ہے بے انصافی کا, بیان ہے ظلم کا, وہ بے ایمانی, وہ ظلم, وہ بے انصافی یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, وہ ان کا ظلم یہ ہے. یہ لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مارے, پھونکے مار مار کے بجھا دیں, یہ چاہتے ہیں, یہ ظلم ہے کا, لیکن یہ اپنے ظلم میں کامیاب نہیں ہونے کے. واللہ متم نورہ, اللہ تو اپنے نور کو کامل طور پر پھیلا کے رہے گا, نور میں صبح پھیل کے رہے گا. شیعوں نے کتنا زور مارا کہ یہ آگے سلطنت ہے بھائی اسلامی یہاں, مگر دیکھو کونے کونے میں پہنچ گیا اسلام. کم سے دور ماننا شروع کیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے, یہ آگے نہ بڑھے. میں یہ کیسے کس طرح جو فتح ہو چکے ہیں, ہو چکے ہیں, آگے ممالک فتح نہ ہو, حضرت کے حضرت سے ساری دنیا پہ اسلام پھیل گیا. ان کو یہ آخری فرق, جہاں جہاں کہیں ملک فتح ہوتا ہے یہ پہلے جا پہنچتے ہیں خراب کرنے کے لیے. ملتان میں وہ قاسم بن محمد, محمد بن قاسم آیا تھا کہ نہیں, وہ آیا تھا, ان کو فتح صرف وہ ملک فتح ہو گیا, سندھ, سندھ فتح. اس وقت یہ سندھ کا دار الخلافہ تھا ملتان, اس زمانے اس دور میں, اب تو پنجاب میں آ گیا ہے نہیں, اس دور میں یہ سندھ کا دار الخلافہ تھا. تو انہوں نے باطنی فتیجوں کو شیعوں کو پتہ چلا وہ ملک فتح ہو گیا سن 142 کی بات ہے, تھوڑا ہو گیا, وہ حدیث یہاں پہنچ گیا لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. تو مسلمان یہی غلط بات ہے, ان کو اپنے مسئلہ کی چلا دی, اسی واسطے اس علاقے میں شیعہ بہت ہے, وہ چلا آ رہا ہے, وہ بھی چلا اسلام پھیلا دیا, انہوں نے آ کے یہ سلسلہ شروع کر دیا. یہاں یہ جو دریا کے دائیں اور بائیں ساحل ہیں نا دریاؤں کے, یہاں حضرت مولانا عبد الشکور صادق نے رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے کسی دور میں. تو کچھ کیا پتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ کھود دیتا ہے بات, یہاں کے علاقے کا چکر جو ہے لگایا تو کہنے لگے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے, یہ جو کدھی والے ہیں نا جن دریا کے اس طرف اور اس طرف کے لوگ, یہ کسی طرح میں شیعہ نہ ہو جائے, مجھے خطرہ محسوس. تو حقیقت یہ ہے, اس حدود ہوئی بات کریں, یہ دریا جہلم ہے اس کے دائیں بائیں, اور یہ دریا جو ہے تنا اس کے دائیں بائیں شیعوں کی کثرت ہے. یہ دیکھو جہانیہ شاہ دیکھو, اور وہ جہانیہ منڈی ہے کہ کیا ہے, اور کیا ہے ایسا جو ہو گیا, یہ شیعہ جان دیکھو شیعہ کنارے پر شیعہ, خدا کی کوئی ایسا بتا دیں بات سجا دی ہے, تبدیل سے نکل گئی بات, وہی دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے ان لوگوں کے اللہ سے, واللہ نوری ہے کر یار کافرون, وہ کاموں کو برا ہی کیوں نہ لگے, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل طور پر پھیلا کے رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی آخری نبی ہے جناب, اس کے بعد اور تو کوئی نبی ہوگا نہیں, یہ نہ کہنا کہ وہ نبی آئے گا نہیں, یہ بھی یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں ایک بہت بڑا مولوی جو ہمیں کہتا ہے کہ ان کی پیچھے نماز مکرو تعلیم ہوتی ہے, یہ ذہن میں رہتا ہے بہت بڑا علامہ مولانا عبد الحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ اس پر رحمت نہیں کرے, اللہ اس کو ہدایت دے دے, اداب اللہ. تو میں وہاں گیا, میرا جماعت وہاں رہتا تھا, وہاں گیا تو اس مسجد کے قریب ہی مسجد تھی, اور وہاں لاؤڈ اسپیکر پر عشاء کی نماز کے بعد درس دیتا ہے. تو وہاں اس کی یہاں ہماری مسجد میں آ رہی تھی جس مسجد میں میں تھا, تو اس میں یہی تقریر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا. میں نے کہا غلط کہہ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آئے سے پہلے وہ تشریف نہیں لائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلم کے ساتھ ملا ہوا ہے. مسلم بھی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا, نیا نہ پرانا, نیا نہ پرانا یوں کہتے ہیں. اور یہ بھی یہی کہہ رہا ہے, لاہوری پارٹی یہی کہتی ہے, لاہوری پارٹی مسلموں کی کہتی ہے کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ نیا نہ پرانا, کیونکہ ہمارے حضرت جی کہہ گئے ہیں, حضرت جی داما وہ کہہ گئے ہیں نہ کوئی نیا نبی آئے گا, نہ کوئی پرانا نبی آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. ہاں اسے پرانا نبی عمر کے عمر پر آ گیا, وہ کوئی نہیں آنے گا. میں نے کہا یہ غلط ہے بالکل, نبی ہوگا نہیں, کسی کو نبوت ملے گی نہیں. اب عہد نبوت کا ختم ہو چکا ہے, اس کے بعد کسی کو نبوت سودا نہیں ملے گا. یہ پہلے نبی ہیں وہ تشریف لائیں گے. تو مجھے اس نے کہا میرے زمانے, اور نے کہا یہ مولوی عبد الحدیث صاحب ہے. میں مولوی عبد الحدیث صاحب ہے, ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ میں سب کیا بولنا چاہیے مجھے. اتنا بڑا فالو بنتا ہے اور ہمیں کہتا ہے بے دین ہے یہ, اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں کہ میں لفظ کیا بولوں. نبی نہیں آئے گا, لوگوں کی چیزیں خراب ہو رہے ہیں. اکثر کرتے تو اکثر سمجھاؤ, اکثریت کو سمجھاؤ. ہے جی ہاں آتے ہیں جناب سے جو ٹھیک ہوں گے تو تھوڑی جو ہمیں غلط ہوتے نہیں. بس اکثر جو کہ سارا سجو منع کرتا ہے ٹھیک ہے, دلی کی ایک بندہ ہے اس آدمی کا سیکار غلط ہے. اچھا جی فرماتے ہیں نجو دے رہے تین کل دے ولو کل مشرکوں. ہاں کیونکہ یہی نبی آخری نبی ہیں, وہ خدا ہی تو ہے جس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو اور تمام دینوں پر غالب رکھے, اگرچہ مشرکین کو برائی کیوں نہ لگے. اس واسطے کر کے خدا نے اس دین کو غالب کرنا ہے, اور اس کی صورت یہ ہے کہ تمہیں اس دین کو بنانے کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے پیش پیش ہونا چاہیے, اور وہ صورت یہ ہے کہ جہاد کرو. جہاد خدا نے تمہیں سے بنانا ہی بنانا ہے, تمہیں ثواب ملے گا. اس طرح سے کہ تم اس دین کے لیے اس دین کی خاطر جہاد کرو, تو ہی جہاد کیا بھائی کیا ہی اللہ جی رام والا دنیا کو ملا دے جہاد تم جی کو ملا اللہ ملا. کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس دام میں نہیں آ رہا ہے, اس کا نہیں آنا ہے تو مسیح ہے. اس دفعہ ذاتی سمجھ آؤں گا کوئی سا نہیں ہو مارو, میں جو نہیں سا لکھا ہے مقام میں میں آیا اور مر گیا اس کی دعاؤں نا تو میں ہاں, جس عیسیٰ کا ذکر قرآن حدیث چاہوں گا نا تو عیسیٰ میں ہاں. میری خدا نے عیسیٰ آکھیا تو میری خدا نے مریم آکھیا. اے مومنو ہر دلکم علی تجارت تم جی کو من عذاب علیم, میں تم کو ایسی سزا کی نہیں بتاؤں جو تم کو آخرت کے عذاب علیم سے بچا لے. وہ تجارت کون سی ہے؟ وہ تجارت یہ ہے, یہ تفسیر ہے اس تجارت کی. وہ تجارت یہ ہے تو منو نبی اللہ و رسول, یہ تو منو ہے نا جملہ خبریہ, مگر یہ معنی میں عمل کیا ہے؟ آمنوا باللہ و رسولہ, یہ خبر بمعنى امر ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. کون سی بات مانے؟ آگے یہ عطف تفسیری ہے, وہاں عطف تفسیری وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, یہ بات تفسیر یہ نہیں, اس کا معنی کرو یہ نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو, یہ نہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان مال جھڑا دو, یہ مطلب ہے. یہ ہے تجارت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة, اس راہ میں نکلنے اپنی جان مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے تمہیں جنت ملے گی. یہ کیسی عجب تجارت ہے, یہ تجارت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو. وہ کون سی بات ہے؟ تجاہد نبی سبیل اللہ میں مالک مان ہو سکوں, اللہ کی راہ میں اپنا مال جان ہرا دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو. کس طرح بہتر ہے؟ کس طرح بہتر ہے؟ بہتری بتاؤں کون سی بات ہے؟ کہ یہ ہوئے لکم ضرور بکم ایک مجھے دوسرے لکم جنات تجری من تحت الانہار ہمیں شاہ کہتے ہی ہوتا ہے جنات عدن، بہتری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تمہیں سمجھ ہو. ہے جی کہ وہ بہتری یوں ہے کہ اگر ایسا کرو گے اللہ کی راہ میں جان مال لگا دو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. بہتری بنی کہ نہ بنی؟ گناہ معاف ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ نہیں؟ مجھے دوسرے لکم جنات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کو بحث کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ایسے عمدہ مکانات ملیں گے ہیں جی جو ہمیشہ رہنے کے باغات جو ہیں ان میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے کے باغات. ذالک الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. کتنی بڑی خدا کی نعمت اور کامیابی. ایک اور بات، ایک اور نعمت بھی ہے تمہارے لیے بہتر ہے. یہ دو باتیں تو ہوئی نا، اخرا نعمت الاخرا، اخرا صرف صفت کا ہے، صفت کے لیے موصول کیا ہے نعمت الاخرا، تو حبونہا، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے ایک اور نعمت بھی ہے جس کو تم چاہتے ہو. تو وہ کون سی نعمت ہے جس کو تم چاہتے ہو؟ وہ جہاز میں جاؤ گے کیا چاہو گے؟ یہی جہاز ہے جہاز میں جہاں اللہ ہماری مدد کرے فصل دے دے، یہی ہے نا. نصر من اللہ وفتح قریب، وہ نعمت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے تم کو مدد ملے گی اور تم ان قریب ملے فتح کر لو گے. وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی خوشخبری سنا دے. اچھا ویسے دو تین فصلیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا تقیموا الجہاد، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو. انصار اللہ یا انصار دین اللہ، ہماری نے جواب دیا ہم ہیں خدا کے رسول کے مددگار، نحنو انصار رسول اللہ، ہمیں مذاب کا ہے، ہم ہیں خدا کے رسول کے مددگار. چنانچہ ہماریوں نے دین عیسیٰ کے رواج دینے میں بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ جہاد بھی کیا. ہاں جی کوشش بڑی کی، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا, وہ قبر طائفہ دوسرے گروہ کافر رہا. ٹھیک ہے, پھر مسلمانوں کی کافروں میں کی آپس میں لڑائی ہوئی, پھر مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی تائید کی تھی, قوت دی تھی ان کو, مومنوں کو, ہے نی, اور آخر کار وہ غالب رہے. لہذا تم بھی یاد کرو, پیچھے نہ ہٹو, اللہ تمہاری امداد کرے گا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں نے لڑائی کی تھی, اللہ نے ان کو فتح دی. ٹھیک ہے, معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ وہ انہوں نے جہاد کیا کافروں کے ساتھ, یہ نہ سمجھے کہ انہوں کو نہیں جہاد کیا. عام طور پر مشہور یہ ہے وہ یہ بس سیاح تھا تو پھر طرح کا تھا, بس پھر بھی کرتا رہتا تھا اور کچھ یاد یاد کوئی نہیں, کسی مول میں کسی کے بات نہیں, کون کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ جہاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اچھا, اسی طرح تم بھی جہاد کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں پتا دے گا, ہو گئے وہ آخر کار غالب, غالب ہو گئے. چایا پہلے تو جہاد جانی تھا نا جی, اب جہاد مالی, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اس میں بھی یہی سوچتے ہیں, پہلے جو منافق سخت قسم کے منافق ہیں ان کو سجیں, سورج جی مارے, پھر ان سے جو نیچے درجے کے منافق ہیں ان کو سجیں, سورج منافق ان میں, اس کے بعد جو کمزور درجے کے ہیں مومن ان کی سجنے, سورۃ التوبہ. اس کے بعد قوانین معاشرہ, تاکہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق اور تنظیم قائم رہے, کمزوری اس طرح ختم ہوگی مسلمانوں کی. تو سورۃ طلاق ہو گئی, طلاق چار سوتے ہیں, ٹھیک ہوگی بات. مجھے پانی دیا, اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمان زمین کی تمام مخلوق اللہ کا پاک ہونا بتاتی ہے, جو بادشاہ ہے اور پاک ذات ہے, بڑا زبردست ہے, بڑی حکمت والا ہے, کہ میرا پیغمبر بالکل سچا ہے, یہ دعویٰ ہے, یہ میرا پیغمبر بالکل سچا ہے. کیونکہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. وہ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی ناخواندوں میں سے ایک رسول بھیجا, جو ان کے باوجود امی ہونے کے روبرو خدا کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, ان کے روبرو خدا کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, وہ یہ سکی ہم ان کو پاک کرتا ہے گندی خصلتوں سے, گندے عقیدوں سے, گندی خصلتوں سے, گندے عقیدوں سے. وہی علم حمل کتاب والے حکمہ, اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے, جن قرآن شریف کی, والحکمہ ان کو دانائی کی باتیں سکھاتا ہے, عقل مندی کی پکی پکی باتیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یقیناً اس رسول کی بعثت سے پہلے, اس رسول کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. چلتے تھے جاہلیت کی رسموں میں مبتلا تھے, کھلی گمراہی میں تھے, شرک کرتے تھے, جاہلیت کی رسوم میں مبتلا تھے. ایک تو ان امیدوں میں ایسا رسول بھیجا, امیدین کی صرف نہیں بھیجا, کہیں تو صرف ان امیدوں میں رسول بن کر کے آئے, کہیں کوئی پادری اعتراض کرنے لگے یہ تو رسول الامیدین ہے, کہتے ہیں آج بھی یہ تو رسول الامیدین ہے, ہمارا رسول کوئی نہیں. خدا نے فرمایا بعث للامیدین رسولا منہم هو الذی بعث لآخرین منہم لما یلحقوا بہ, یہ آخرین کا تو الامیدین پر ہے. ہاں جی آخرین کا تو کس پر ہوا جی, یہ اس کا تو امیدین پر ہے. نیر وہ اللہ جس نے بھیجا ہے جی, پہلو سے پیچھے آنے والے جو ہیں ان میں بھیجا ہے, ان کے رسول کا ہے جی, لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے ان کو جو ابھی تک ان عرب کے مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے. لما یلحقوا بہم بعد, لما یلحقوا بہم بعد, جو ابھی تک ان عرب کے مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے. اور لمبا جو ہوتا ہے نا یہ پتہ ہے آپ کو نا, یہ آتا ہے اور آگے کی امید ہوتی ہے, نعرے پر آتا ہے نا نبی کے لیے ہوتا ہے نا پھر ماضی کی, کہ ماضی کے زمانے میں تو منتفی ہے یہ عمل مگر آئندہ امید ہے, ایسے موقع پر لمبا آتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, یاد ہے کہ کوئی نہ ہے, یہ نا آپ کا قاعدہ لمبا جہاں بیان کرتے ہیں لمبا اور لمبا میں کیا فرق ہے, اور حریری مقامات حریری میں بتاتے ہیں وہاں لمبا کا لفظ آتا ہے, وہاں بھی انہوں نے یہ بتایا ہے, علماء بتاتے ہیں استاد بتاتے ہیں, تو لمبا کا معنی یہاں مضارع پر آ جائے لمبا معنی ماضی منفی کے ہے, لم آ جائے تب بھی وہ معنی ماضی منفی کے ہوتا ہے, فرق یہ ہے کہ لم میں یہ عام ہے لم, لمبا جو ہے اس میں یہ ہے کہ گزشتہ وقت سے اب تک تو یہ کام نہیں ہوا مگر آئندہ امید ہے, آئندہ امید ہے. اسی طریقہ سے ابھی تک ان عرب کے مسلمانوں میں شامل تو نہیں ہوئے مگر آخرکار ان میں آ ملیں گے, امید ہے آ ملیں گے. وہ ہوا العزیز الحکیم, خدا زبردست اور حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ, یہ پیغمبری جو ہے نا پیغمبری یہ اللہ کا فضل ہے, یہ ہوتی ہے میں شاہ وہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کرتا رہا ہے, عطا کرتا رہا ہے یہ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ آئندہ دیتا رہے گا, ہاں مل جائے گا میں کہیں بیچ میں نہ کود کھڑا ہوں نہیں, یہ ہوئی ہے وہ جس کو چاہا اس نے وہ ان کو دیتا رہا, اللہ کا فضل ہے وہ دیتا رہا جس کو چاہتا رہا, کیوں مانا کرو یعنی اب تک دیتا رہا جس کو چاہتا رہا, یہ نہیں کہ آئندہ دیتا رہے گا, مرزا گاما جہاں سے سمجھ لے رہے ہیں. اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, بڑے فضل کا مالک ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات اللہ والله لا يهدی القوم الظالمین, ان لوگوں کا عجیب و غریب حال, مثال ان لوگوں کا عجیب و غریب حال محمد تورات تھا جن پر تورات کے علم و عمل کا بار ڈالا گیا ہے, وہ ڈالا گیا ہے کہ علم بھی ہو عمل بھی ہو دونوں باتیں ہوں, علم و عمل کا بوجھ ڈالا گیا ان پر, ثم لم يحملوها, پھر انہوں نے وہ بوجھ نہیں اٹھایا, ثم لم يحملوها, پھر وہ بوجھ نہیں اٹھایا, کمثل الحمار, اس گدھے کسی مثال ہے, گدھے کسی مثال, يحمل اسوارا, جو بہت سی بڑی بڑی کتابیں اسوار جمع سے ہوتی بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں, اس پر وہ کتابوں کا پورا صندوق ادھر بھی ادھر بھی ڈال دیا ہے نہیں, اب وہ جا رہا ہے علامہ بن گیا ہے, بکھرتا ہے اور جا رہا ہے نہیں, جی علامہ حمار صاحب جا رہے ہیں, وہ علامہ حمار بن گئے نہیں جی نہیں, اس کو کیا سمجھ, یہ لوگ بدھو اسی طرح کسی کی طرح آئے, بس کیا ہوا کہ علم پڑھ لیا ہے جی عمل کیا کچھ نہ, یہ کسی کی طرح, یہ سمجھ مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، جن لوگوں نے خدا کی آیات کی تکذیب کی ان کی بہت بری مثال ہے. واللہ لا یهد القوم الظالمین، ایسے ظالموں کی خدا رہنمائی نہیں کرتا. اس واسطے کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں نہ مانتے اتنے علامے ہو کر کے ہیں ذرائع کی روح سے تو ہار گئے ہیں یہ. اب یہ ہے کہ اخیر میں ایک طریقہ رہ گیا مبالیہ کا، کہ اعلان مبالا ہے. یا رسول اللہ ان سے فرما دو اے یہودیو ان زمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ تمام دوسرے انسانوں کو محمد اور اس کے ساتھی چھوڑ کر کے تم خدا کے چہیتے اور محبوب ہو. محمد نہیں خدا کا چہیتا محبوب، اس کے ساتھی کوئی چہیتا نہیں ہے خدا کا محبوب نہیں ہے، تم ہو ہے. یہ کہتے ہو تمہارے سامنے باطن میں یہی بات ہے نا. پھر ایسا کرو فتمنا بالموت ان کنتم صادقین، اپنے اس دعوے میں سچی بھی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. جب تم خدا سے چہتے ہو تو پھر اس جہان جاؤ، دنیا کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ پتا ہے کچھ لوگوں کو یہاں سے نکلا کہ آگے آ گیا ہمارے لیے. ولا يتمنونه ابدا، مگر یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیوں بھائی؟ بما قدمت ایدیہم، ان اعمال بد کے ڈر سے جن کے یہ مرتکب ہوئے ہیں، اور بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ کبھی تمنا نہیں. پتا ہے کہ ہم جو کرتوت کرتے رہے ہیں آگے تو ہمارے لیے حلال ہے. وعید اللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے، سزا دے گا. اس واسطے کر کے ترغیب الجہاد، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. جہاد کرو، جہاد میں جاؤ، نکلو جہاد میں. کہیں کہ جہاد میں پھر مرنا ہے، جہاد میں مریں گے. ہاں جہاز میں مریں گے، کیا جہاز میں جاؤ گے تو پھر تو جیتے رہو گے، گھر میں جیتے رہو گے. ان نل مرو تو ہی تفیق نمین ہو ان میں ملا کہ کم ہاں ایک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تم کو آ کر رہے گی، وہ تو ملے گی. این ہمارا سکون ہوں یدھ رکھ کم مرو پلو کم تم ہی مرو جن مشیدہ، یہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت آ دبائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر بہت بڑے بڑے مضبوط اونچے پکے مضبوط قلعے ان کے اندر تم ہو پھر بھی موت تمہیں آئی جائے گی. فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس خدا دانہ مبینہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور سب کچھ جانتا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، جیسے جیسے تم نے عمل دنیا میں کیے اور کرتے رہے ہو وہ سو کے تم کو بتا دے گا یہ اعمال تمہارے ہیں. اے تمہارا انعام اعمال لکھنا تمہارا لکھا ہوا پائے لو جترا کتاب کفا میں نفسی کریے ہمارے کاندیبا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس طرح سے کر کے جہاد کے لیے قوانین، ان کے لیے معاشرہ، ان کے لیے اسلامی معاملات، یہ معلوم کرنے کے لیے ہر جمعے کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. مغلوں جمعے کے دن خاص طور پر یعنی جب حضرت ممبر پر کھڑے ہو کر کے تمہیں تقریر سناتے ہیں تو جلدی آیا کرو، اپنا کاروبار سارے چھوڑ دو، آ جاؤ مسجد پر آ کے تقریر حضرت کی سنو. اس میں جہاد کے جو بیان ہوں گے اور انفاق کا ذکر ہوگا. اللہ کے نام میں جہاد کرو اور مال خرچ کرو تو جس طرح حضرت فرمان اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہوگا. پھر نوری علیہ السلام کی یوم الجمعہ جس وقت جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم خدا کی یاد کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہاں جی ہاں بنا تاخیر چل کھڑے ہو وہ فساؤ راضی کے لیے، یہ مطلب نہیں دوڑ پڑو یعنی بنا تاخیر چل پڑو، دیر نہ لگاؤ، ایسے سودا رہ گیا سودا میں لے لوں نا فوجا نہیں لینا ہوں, نہ فوجا دے نہ دے جی. پہلے بالکل ٹھیک ہے, اب یہ اذان جو پہلی ہے نا یہ مراد ہے. تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے, سائے حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, سب یہی کہتے ہیں پہلی اذان مراد ہے. ان کا اتحاد اسی طرح ہو گیا ہے. کب شروع ہوئی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں, جب کہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ لوگ دور دور ہیں وہاں سے آتے ہیں, اس وجہ سے کہ آلے آتے آتے دے ہم تو اذان کہا کہ تو خطبہ شروع کر دیں گے, لوگ آتے آتے وہ خطبہ رہ جائے گا اور جماعت بھی رہ جائے گی, ملیں گے نہ ملیں گے. انہوں نے دو اذانیں رکھی ہیں, تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا. پہلی اذان جب ہو تو وہاں بیٹھے رہیں, جب دوسری اذان ہوئی نا تو سو کو چھوڑ دیا, دکان بند کریں گے. اتنی حکم ہے وہاں سے میر کو, وہاں سے میر کا فاصلہ ہے, میر کے فاصلے تم نے آنا ہے. اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس خطیب کی بہت بڑی ذہانت اور اس کی سمجھداری ہے, خطبہ چھوٹا ہو ہاں جی اور نماز جو ہے نا لمبی ہو, اس کی ذہانت ہے. اچھا خطبہ تو چھوٹا پایا ہے, جو خطبے چھوٹے چھوٹے ہوں گے, دو دو منٹ کے چار چار منٹ کے خطبے ہوں گے, وہ میل جائے گا پندرہ منٹ وہاں سے لگیں گے آتے آتے, اور یہ یہاں جماعت ہو گئی ہوگی چل بھائی. اس سے معلوم ہوتا ہے دوسرے کا دان بنا رہے جی. یہ تو غلط معلوم ہوا نا جی, مجھے تہذیب کو ان باتوں کی سمجھ تھی نا جی, آپ بھی مجھے تہذیب ہوں ہاں جی. اس دور میں پیدا ہوتے ہیں آپ غلوم سے اختلاف کرتے ہیں جی. تہذیب نے شادی ہنسی مال کی حملی سب نے یہی کہا ہے کہ پہلی اذان بنا لیں, کیونکہ پہلی اذان میں جب ہم کہیں گے سولہ سولہ بند کر دو, پھر وہ چلتے چلتے آخر وقت گزرے گا نا, دوسری اذان جب ہوگی تو خطبہ بیٹھ کے سنو, ٹھیک ہے نا جی. خطبہ سننا ہے نا, مقصد تو یہ ہے سنانا. جب وہ بندہ ابھی رستے میں ہے تو خطبہ ادھر ہو رہا ہے تو محروم رہ گیا, اس نے بات تو سنی کچھ نہیں, مقصد تو حل نہ ہوا. اس واسطے علماء کرام نے یہ کہا کہ پہلی اذان جو ہے نا اس میں سولہ سولہ بند, پھر جیسے دوسری اذان ہوگی تو مسجد میں حاضر ہوگے, مسجد میں جب حاضر ہوگے تو حضرت کی تقریر سنو گے, خطیب صاحب کی تقریر سنو گے. ہاں فصل آزادی کے لیے فضل البائے خرید و فروخت وغیرہ تمام کاروبار مسالان ہو, یہاں لکھ دو فضل البیع مسالان, فضل البیع مسالان, کہ بیع کا نام مثال کے طور پر لیا گیا ہے. مطلب یہ ہے سب کرو, اگر حل چلا رہا ہے حل بند کر دیں, اگر تو چکی چلا رہا ہے چکی بند کر دیں اپنی, اور اگر تو کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے وہیں بند کر دیں. چل بھائی آرام ہو گئی, جو کسی کاروبار میں لگا ہوا ہے وہیں کر, چلو سب وہیں چھوڑو. فضل البیع مثلاً ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. خیر قضیت الصلاۃ, یہ حکم جو ہے نا یہ اتنی تکلیف تم پر ہم نہیں ڈالتے, یعنی جمعے کے دن کاروبار بالکل ہی بند ہو یہ بھی میں نہیں کہتا. ہم لوگ کسی نے کاروبار کرو یعنی دوپہر تک کرو, بالکل ٹھیک ہے, کوئی کاروبار منع نہیں. یہ حکومت ہوتی تو یہ منع کر دیتی, جیسے ہم کیا ہوا ہے کہ ایک دن چھٹی کا بالکل کوئی کاروبار نہ کرو, جو کرے اس کو گرفتار کر لو. تم نے ناگر کے دن کون سا لکھا ہوا ہے جمعے کا, کیوں کھولی رکھی دکان, اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں پکڑا, گرفتار کر لیں. یہ تو جبر ہے, خدا کہتا ہے حلال کی روزی کماؤ کھاؤ, میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. جب تمہیں اپنا سارا کاروبار کرو, جو کس وقت تک کرو آسان کر آسان, اب کاروبار چھوڑ دو, اب تمہارا وقت لگے گا پندرہ منٹ وہ لگے, میری سفر دور ہے پندرہ منٹ وہ لگے, اور سینکڑوں والا ہے تو وہ ذرا اور دور ہوگا تو وہاں سے بھی آ سکتا ہے, کار والا ہے تو وہ یہاں بھی ہوگا پہنچ جائے گا, اور خطبے کے وقت وہ پہنچ گیا خطبہ سنا, اس کے بعد نماز پڑھی گئی, نماز پڑھے اب کیا کریں ہیں؟ اب فیضا قضیت الصلاۃ فرم تشریف فی الارض, جس وقت نماز پوری ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے, یہ امر عبادت کا ہے, پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور اللہ کے فضل یعنی اس کی روزی تلاش کرو. واذکر اللہ کثیرا, مگر روزی تلاش کرنے میں پھر اللہ کو بھول نہ جانا, اللہ کو بکثر یاد کرتے رہو تاکہ تم پھلا پاؤ. کیا خطبے سے کون سا خطبہ مراد ہے؟ کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ سراسر حدیث کے خلاف ہے کہ پہلے تقریر کرو پھر خطبہ کرو. وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کسی حدیث میں نہیں ہے, وضاحت کرو. شاباش. ہم کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو, تم کیا کرتے ہو, اذان ہوتی ہے تم تقریر شروع کر دیتے ہو. تمہیں تقریر کی اجازت ہے, ہمیں اجازت نہیں. تمہیں تقریر کی اجازت ہے, ہمیں اجازت نہیں. ہمیں تقریر سے منع کر دیا گیا. کیوں بھائی؟ ہم اس تقریر کو خطبہ نہیں سمجھتے جناب, تم اس تقریر کو خطبہ سمجھتے ہو. یہ ہمیں دکھاؤ کس حدیث میں آیا ہے, جیسے ہم سے حدیث کا مطالبہ ہے. تم حدیث دکھاؤ جس میں یہ ہو کہ خطبہ جو ہے غیر عربی میں پڑھا جاتا. حضور نے غیر عربی زبان میں پڑھا ہو خطبہ, صحابہ نے غیر عربی زبان میں پڑھا ہو خطبہ. تم دکھاؤ. ہم حدیث پوچھتے ہیں. ہمارے سے حدیث کا مطالبہ ہوتا ہے. جب اپنی باری ہوتی ہے اسے یہی ہوتی ہے. دو جواب. تم جو اردو میں خطبہ پڑھتے ہو, ہے جی, اردو میں خطبہ پڑھتے ہو, تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ کیا حضور سے ثابت ہے حضور نے اردو میں خطبہ پڑھا؟ تو پھر تم حضور کے خلاف تو تم کرتے ہو. ہمیں کہتے ہو تم خلاف کرتے ہو, ہے جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا فارس میں آئے کہ نا صحابہ, فارس میں ایران میں آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت عمر تفریح لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ ہے جی. ہر سلمان فارسی موجود تھے وہاں. حضرت عمر نے یوں نہیں کہا سلمان صاحب خطبہ دے دو ان کو فارسی زبان میں, میری تربی سمجھتے نہیں. وہاں خطبہ حضرت عمر نے دیا, کھڑے ہو کر کے تلوار ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہو کر کے ان کو خطبہ دیا عربی زبان میں. عربی زبان پھر روم والی زبان ہے فارسی زبان کے مقابلے میں, ہے جی. یوں نہیں کہا سلمان صاحب تم خطبہ دے دو ان کو, کیونکہ نصیحت کرنی مقصود ہے اور یہ میری عربی سمجھتے کچھ نہیں ہے, تم فارسی میں ان کو خطبہ پڑھ دے, نماز میں پڑھا دوں گا. نہ بلکہ انہوں نے عربی میں باقاعدہ خطبہ پڑھا اور پھر یہ سمجھایا کہ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی انہیں عربی سیکھنی چاہیے. سمجھے نا؟ سر درس اتنا کرو ان کو ترجمہ سکھا دو, سر درس عربی کا ترجمہ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلا شخص جس نے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلا شخص فارسی زبان میں ترجمہ کیا. بنا میں خدائے بخشائندہ یو مہربان, ہاں فارسی زبان میں ترجمہ کیا حضرت سلمان فارسی. یہ زمین ترجمہ کرتے چلے گئے. تو تفسیر ابن عباس ہاں ابن عباس اسی طرح کی تفسیر کی گئے نہیں, وہ یہ ہے کہ تفسیر یہ کرتا بابا جی جیسے حضرت ابن عباس تو عبادت میں ان تفسیر پیش کرتی, ابن مسعود بھی پیش نہ کرتی. اچھا اس لیے جو سند کوئی نہیں, سند کوئی نہیں, کوئی حدیث صحیح ہوئی تو بھی لکھ کے آ گئی, کوئی حدیث صحیح ہے تو بھی لکھ کے آ گئے. تفسیر ابن عباس اس نویز سے بھی کیا ہے نا, اس لیے صحیح کا نویز ہے. صحیح ہے کہ نسبت تو ابن عباس ہو گئی, یہ تفسیر ابن عباس کو نہیں جلد ابن عباس نے کی تھی, یہ سب ساری ہوئی ہے بالکل, یعنی مسلسل اس طرح تفسیر کر گئے. اب یہ کہہ کے تحریر میں مجھے لکھنے کے لیے دوڑ رہی ہے, خود ایران میں آئے تھے اور انہیں تقریر فرمائی تھی اور عالم میں بھی تقریر کی ہے. اچھا کون سی جگہ؟ سمنا. کمینی اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں بھائی حال یہ جو کہتے ہیں نا کہ خطبہ جو ہے نا یہ تذکیر ہے, بے شک ٹھیک تذکیر ہے. ہمارے استاد نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی مقام پر, مولانا خدا بچتا ہے میرے استاد وہ یہی کہتے ہیں جیسے کہ اہل حدیث کہتے ہیں. انہوں نے ان کی بھی تفریح ابو داؤد میں انہوں نے کی نا, انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اردو میں فتویٰ ہونا چاہیے, پنجاب میں پنجابی میں ہونا چاہیے, بنگلہ دیش والے بنگالی زبان میں ہونا چاہیے, ہے نہیں, اور جو جس جس زبان کے اسی زبان میں فتویٰ ہونا چاہیے. مولانا خدا میں شاعر نہیں ہوں, میرے دل میں رشتے سے تھا, میں تو اسلام مولانا مضبوط تھا میں تو نالے کو میں نے کہا کہ آپ یوں تکلیف ہٹائیے اور بعض علماء اگر یوں کہہ دیں تو انہوں نے پھر اس کا جواب دیا. پھر میں مولانا خدا بھائی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی اس کا یہ جواب ہے تیرے استاد, ان کو کہیں پتہ چل گیا. انہوں نے کہا یہ خبیص میرا نام لیتا ہے کہیں اور یہ مجھے مدد سے لکھوائے نا, تو انہوں نے سب کا کتابوں میں لے آئی ایک ہنسال گروپ دو تین کو ساتھ لے گئے وہاں سے کتابوں کی کتاب پڑھنا پوچھا رحمان کہاں اور کہاں مدد زمین کا ہے نہیں بھگوان پھر پڑھتا ہے پھر کے اوپر چلو پھر اسرو کیا ہے تو کیا گھر میں رہا ہے مگر تو پڑھ رہا ہے کہ تم شہادت کر رہا ہے, میں پڑھ رہا ہے شہادت کرنے آیا ایک ہی تو میری گلا سالوں پہچانا تو ساری گلا میں تک پہنچانا میں تحقیق کرتا ہوں, میں آپ کا نام کبھی نہیں لیا, کہا اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایک کتنی عمریاں ہو رہی ہیں آگے بیٹا کے جاگ بڑھنا تو میں نے چپ چپا میں لا کر کے میں تو سوال ہی میرا خیر میرے صاحب مولوی قاسم شاہ صاحب تھے, حضرت سید احمد شاہ صاحب کے رشتے داروں میں سے تھے, وہ میرے ساتھ جگہ کیا پڑھتے تھے, ہے نہیں, وہ بہت بڑا فصیح کسان تھا اور بہترین, اس کا میرا بس مقابلہ ہوتا تھا, بخاری کس نے پڑھ لیا کس نے پڑھ لیا کون تیز پڑھتا ہے کون ٹھیک پڑھتا ہے اس کا میرا مقابلہ ہوتا تھا. تو اس نے چھ سات دورے پڑھ رکھے تھے, جو گنگ میں دوڑا, سہارنپور میں دوڑا, فتح پوری میں دوڑا, عبد الرحم میں دوڑا اور پتنی کہاں کہاں دوڑے اس نے پڑھا لا مینیا میں دوڑا پڑھ رہا تھا. تو اس کی تو میرا آخر زبان تھی اور اتنی زیادہ پڑھ لیے تو میں پہلی دفعہ پڑھ رہا تھا, میرے سامنے سے پہلے کوئی کتاب آئی جسے میرے لائے تعالیٰ ہم خوب مقابلے میں آتے تھے. ایک تیسرا شخص تھا نور الحسن صاحب, وہ ہم منڈی جسمان کوئی ہے ملتان میں دیکھی نہیں ہے, ان کی تصویر ہے وہ وہاں میرے نور الحسن رہتا تھا آپ کو بتا میرے نور الحسن ہے نہیں وہ میں تھا, وہ ہمارے تیسرے نمبر پر تھا, وہ ہم دو اکٹھے ایک سر تھے اور وہ تھا اس تیسرا, اس کو اس بات پر کچھ تھوڑے سے کہتے ہی آپ اس پر ابھی پایا وہ ایک تیسرا ہمارا ساتھی تھا, بس کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا بخاری کی عبارت نہ مسلم کی عبارت نہ تری تھی نہ ابو داؤد کوئی بھی نہیں پڑھتا. اچھا اس میں پھر انہوں نے اس نے کہا جناب یہ آپ کا نام نہیں لیتا, میں آپ کو نکلوانا منصوبہ ہے اس کا, یہ تحقیق کرتا ہے یہ آپ کا نام لیکن کیا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے, تب ان کو کچھ غصہ تھا استاد تھا مہارا استاد نے, جب پھر اخیر میں استاد نے یہ جواب دیا تھا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے, استاد نے فرمایا تھا کہ خطبہ عربی میں ہو غیر زبان میں مت ہو, اور جو عربی نہیں سمجھتے ان کی نالائکی ہے کمزوری ہے انہیں عربی زبان سمجھنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے یہی کہا کہ عمر نے جب خطبہ دیا تھا تو عربی زبان میں خطبہ دیا تھا, باوجود کہ سلمان فارسی موجود تھے انہوں نے سلمان فارسی کو یوں نہیں کہا کہ تم فارسی زبان میں خطبہ دے دو, نماز نہ چاہ نہیں اور تلوار کے اوپر ہینڈ ٹیک لگا کر کے انہوں نے باقاعدہ خطبہ پڑھا تھا, یہ استادوں کا فرمان ہے جی, بات پوچھے ختم ہوگی تام ہو گئی, یہ تذکیر محسوس ہوتی ہے تذکیر نہیں ہوتی, یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے, ہمیں چاہیے انگریزی سیکھ لیتے ہیں عربی نہیں سیکھی جاتی, کیوں کہ حضرت جی انگریزی سیکھ لیتے ہیں امریکی زبان سیکھ لیتے ہیں جرمنی زبان سیکھ لیتے ہیں, عربی زبان مشکل ہو گئی ہمارے لیے, حالانکہ عربی زبان ہمارے ساتھ بہت ملتی جلتی ہے اور اتنی آسان زبان ہے, اتنی آسان زبان ہے وسیع زبان, یہ ضروری آسان اور وسیع زبان, ایسی کوئی زبان نہیں انگریزی, آسان بھی نہیں اور وسیع بھی نہیں, اور انگریزی کا جو ہے نا گرامر وہ بھی کوئی وسیع نہیں, مختصر سی گرامر ہے, میں نے پڑھی ہے نا تین دن, میں نے کہا جی آگے انہوں نے کہا بس ختم ہی جائیں گرامر, آگے گرامر ہے ہی کوئی نہ, میں نے کہا ہمارے یہاں اتنی بڑی بڑی کتابیں موٹی موٹی لکھی ہیں گرامر ہوگی, بس انگریزی کی گرامر گئی, خان محمد خان ہے جی انگریزوں کا شاگرد تھا, انگریز کالج اس کے کالج میں یونیورسٹی میں انگریز پڑھاتے تھے, وہ ان کا شاگرد تھا, اس نے مجھے کہا کہ ایسی انگریزی اس نے مجھے سمجھائی تھی, سچی بات ہے میں نے اپنی غلطی کی ہے کہ وہ کتنے کاغذ ادھر ادھر ہو گئے, تو اس نے کمال کر دیا تھا, ایسی انگریزی آسان ہو جاتی تھی, کہتے میرے کو آسانی سے میں پڑھ سکیں. تین دن لگائے, حالانکہ تین دن کے اندر اندر اس نے مجھے اتنی انگریزی سکھا دی, سمجھا دی, میں آسانی سے پڑھ لیتا تھا, بلکہ میں پانچویں جماعت کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا انگریزی. اللہ اکبر. ہاں جی, فرماتے ہیں کہ وقت من فضل اللہ, اس کے بعد بھی جب جمعہ ہو جائے, جمعے کے بعد اپنا روزی تلاش کرو, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں. ہاں, پھر بھی اجازت ہے, دکانیں کھولو اپنی, دکانیں کھولو اور اپنا روزی کماؤ, خدا نہیں یہ کہ, اللہ کو یاد رکھو ساتھ ساتھ. مگر تعجب ہے شکوہ, مگر تعجب ہے ان منافقوں میں ایمانوں پر, ادار ہو تجارت رولا من ان فضو الیہا وترکو کا قائمہ. یہ منافقین پر بڑا تعجب ہے کہ جب کوئی تجارتی قافلہ یا کوئی کھیل تماشے کی بات دیکھتے ہیں, ان فضو الیہا تو بھاگتے ہیں اس تجارت کی طرف, ہو اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں خطبے میں یا نماز میں, کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں خطبے میں یا نماز میں. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, آپ ان منافقوں کو فرما دو جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بدل جہاں بہتر ہے. ہاں, کیوں, واللہ خیر الرازقین, اللہ بہتر روزی دینے والا ہے. اس بات سے کر کے تم حضور کی تقریر سنو اور تجارت تجارت کو چھوڑو. یہ فجر آ گئی ان کو, یہ جو مومن پکے مخلص تھے ہے نہیں, وہ تو پکے رہے یہاں, مگر وہ جو ہے تھے نا منافق کو پیچھے نماز پڑھنے کی, وہ بھی سنتے تھے نا, بھلا وہ اصل میں ڈائریاں لیتے رہتے تھے, حضور پاک کیا باتیں کرتے ہیں, جا کر کے لوگوں میں پھیلائیں گے. جس وقت دیکھا ہے تو تجارت کا سلسلہ آ گیا ہے, کچھ سامان آ گیا ہے باہر سے, شام کے علاقے سے, بعض وہی نماز چھوڑی, وہ کہے حضور کو خطبہ پڑھ رہے ہیں, ہاں جی خطبہ دے رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کا خدا تعالیٰ اوپر سے یاد آ رہا. ان میں نہ ابو بکر ہے حضرت جی, نہ عمر ہے, نہ عثمان ہے, نہ علی ہے, یہ بلکہ ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ پکے رہے, باقی جو منافق تھے وہ چلے گئے. ان کا نام باقاعدہ شکر غفور شریف میں لکھ دیا ہے, پھر ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے. یہ کہتے یعنی یہ پکا رہا, باقی سارے ابو بکر عمر عثمان سارے گئے, ان کا صاحب جن کو صاحب لار میں کہہ دیتے ہیں. صاحب کئی ہوتے ہیں جی, کوئی صاحب جنت کے ہوتے ہیں, کوئی صاحب یاد کے ہوتے ہیں, میرا ابو بکر عمر عثمان ٹھیک ہے, صاحب ہے نا, میرا صاحب اللہ, کوئی لفظ ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی حضرت جی, اب جو دوسرے نمبر پر جو منافقین ہیں نا جی, ان کی فضریں ہیں. جا کر منافق ہونا پہل ہونا شاء اللہ رسول اللہ واللہ یعلم انک لا رسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں, انک لا رسول اللہ, نشهد انک لا رسول اللہ, ہم یقین سے کہتے ہیں. نشهد کے اندر مانا اور کبھی ہے نا جی, یہ دل سے بھی کہتے ہیں, یعنی کلام نفسی اور کلام لفظی. کلام نفسی اور کلام لفظی, نفسی دل کا عقیدہ, ٹھیک ہے نا, قصیدہ اور قصیدہ عقلیہ جو دل میں ہوتا ہے, تو وہ کلام نفسی ہو گیا, کلام لفظی ہو گیا. منہ سے کہتے ہیں دل کا عقیدہ رکھ کر کے, انک لا رسول اللہ, کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لا رسول, اگر اللہ تو جانتا ہی ہے کہ تو اللہ کا رسول, بے شک ایسے کوئی شک شبہ نہیں, لیکن واللہ یشہد, اللہ یہ بتائے دیتا ہے تم کو, اللہ تعالیٰ تم کو یہ بتائے دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون, یہ منافق جو آ کر کے تمہیں کہتے ہیں انک لا رسول اللہ, نہ شادو ان کا رسول اللہ, یہ منافق جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ سچے دل سے نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں, سچے دل سے نہیں کہہ رہے, یہ کہتے ہیں نہ شادو, دل سے ہم گواہی دیتے ہیں, دل سے کوئی نہیں گواہی دیتے, زبانی زبانی کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہے, کھلا کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, دل میں ان کا کوئی عقیدہ یہ نہیں. ہاں, جو کہتے ہیں اس پر ان کا اعتقاد کوئی نہیں. ہاں نہ جادو کہنے میں کاذب ہیں, کیونکہ شہادت وہ ہوتی ہے جو پکے دل سے ہو, شہادت وہ ہوتی ہے جو پکے دل سے ہو. یہ صرف منہ سے کہتے ہیں, دل میں ان کو یقین کوئی نہیں, لہذا شہادت قلبی کوئی نہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں یہ علم مانی مختصر مانی اور مکمل ان کا میں نے نچوڑ نکال لیا ہے کہ نا, نچوڑ نکال لیا مختصر المختصر. پھر یہ نظر ہم یاد ہے. اچھا جی, اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. ان لوگوں نے, ان منافقوں پلیدوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, تو یہ لوگ خدا کی راہ سے اس آر میں روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون, واقعی وہ جو یہ کام کرتے ہیں بہت برے ہیں. یہ بات یعنی بند ہونا یا بند کرنا ان کا اللہ کی راہ سے, ہاں جی سدوان سبیل, آپ بھی رکتے ہیں اللہ کے راہ سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں, کیونکہ ساتھ لازم بھی ہے مصدی کی ہے, دونوں مانا کٹھے کر لیا ہم نے. راہ لے کا بہن آ منو سما کا بھرو سچو بھی اللہ کلو بھی ہم لائب کروں. یہ بات ہم اس بنا پر کہہ رہے ہیں, یہ لوگ مسلمانوں کے دکھانے کو زبانی ایمان لے آئے. بہن آ منو, یہ مسلمانوں کے دکھانے کو زبانی ایمان لے آئے. آمنو بے السنتہم ہیں, مسلمانوں کے دکھانے کو, تاکہ مسلمان گواہ رہے ہیں کہ ہم واقعی مومن ہیں. یہ کہہ رہے تھے ہمارے سامنے انہوں نے کہا ہے. سنہ کا فرو, پھر منکروں سے مل کر کے اسلام سے پھر گئے. سنہ کا فرو, منکروں سے مل کر کے اسلام سے پھر گئے. مسلمانوں کے دکھانے کو عزت ایمان ظاہر کیا انہوں نے, زبانی ایمان لائے, اور پھر منکروں سے جان ملے وہاں اسلام سے پھر کہتے ہیں انا معاکم. پھر وہاں کیوں جا کے کہتے ہیں آمنا, یہ نمانا مستعدی, ہم تو ان کے ساتھ لگی کرتے ہیں. پتا نہیں کہ اچھا ہے پھر دل لگی پھر ایسا نہیں کرنے ہم. ہاں دیکھی جائے گی سب کو بھی اعلیٰ قلوبہم, اسی بات سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, اسی بات سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون, اب یہ لوگ حق بات کو سمجھتے ہی نہیں, اب یہ لوگ حق بات کو سمجھتے ہی نہیں. اور ویسے مولوی صاحب لگتے ہیں, اور کہیں کے بندے آتے ہیں نا یہاں, ایسے والے مجھے بہت بہت علامہ ہے جو پوچھے. یہاں ایک صاحب تھے, خیر وہ تو ماسٹر صاحب تھے نا جی, مطلب تو خیر نہیں تھے, مسجد صاحب تھے, شکر عقیدہ نہیں تھا. مولانا خدا بھائی صاحب کوئی دوست تھے, یہاں آتے رہتے تھے, یہیں پاس ہی گھر ہے ان کا. ایک بھائی ابھی ایک سال کے دو سال ہوئے فوت ہوا ہے, بڑا بھائی اب فوت ہوا, اس کے 95 سال عمر تھے, 100 سال میں قریب فوت ہوا. اس کے جو اس کا بیٹا ایک فوت ہوا, پھر ان کا بیٹا ایک اور فوت ہوا, پھر آپ بھی فوت ہوا ہے نہیں. وہ اس کی شکل شباہت ایسی تھی جیسے بہت بڑا علامہ ہوتا ہے, موٹا بھی اور پھر اپنا کپڑے ایسے پہنے ہوئے, ٹوپی ایسی پہنی ہوئی, پھر اوپر وہ ٹوپی ایسی جیسے کہ مولانا محمد نبی صاحب پہنتے تھے ایسی, اور کھڈا بھی ہاتھ میں. میں سچی بات سے پہلے سمجھے یہ بڑا علامہ ہے, کیونکہ مجھے شیخ العزیز ہے, کیونکہ مجھے شیخ العزیز ہے, پتہ لگا یہ ماسٹر ہے. اسی طرح ہوتے ہیں جی, عبداللہ ابن عبی اسی طرح کا مول بھی بنا ہوا تھا, بہت بڑا علامہ, شکل و شباہ سبحان اللہ, داڑھی رکھی ہوئی ہے جی. اسلام سے پھر گئے, اور تو بھی آج آپ انہوں کے اسی بات سے ان کے دلوں پر مہر جب باریت لگا دی گئی, تو ہم لازم کہوں اب یہ لوگ حق بات کو سمجھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی ظاہری حالت بتاتا ہے, کہ ادا رہے تو ہم کو جب کا اسلام ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ ان کے ظاہر حال کو دیکھو تو ان کے ظاہری جسم دیر دور آپ کو خوش لگیں گے. وہیں جب پوجو اور اگر یہ باتیں کرنی شروع کریں گے تو دس والے قول ہیں آپ ان کی باتوں کو دلچسپ ہونے کی وجہ سے کان لگا کر کے بڑی توجہ سے سنیں گے اور تمہارے سامنے اس طرح چیک لگا لگا کے بیٹھتے ہیں. تمہارے پاس آ کر کے اس طرح چیک لگا کے بیٹھتے ہیں کان خوشوں کو مسلدہ بڑا خوش خشک لکڑیاں ہیں جو کسی دیوار کے سہارے لگا دی گئی ہیں. کیا مطلب جیسے ان سے فائدہ نہیں ہوتا اس طرح ان سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. ان کا بیٹھنا بیٹھنا بیکار ہے. ہاں جو گویا کہ خشک لکڑیاں ہیں خوشے بونوں خشک لکڑیاں ہیں مسلمت بونوں کسی دیوار کے سہارے لگا دی گئی ہیں. لکڑی دیوار کے سہارے میں ہو جائے پڑی رہی اس کا کیا فائدہ. جن جیسے ان سے فائدہ نہیں ہوتا نا جیسے ان سے بھی کچھ فائدہ نہیں. یہ سبون کل صحتن علیہم ہر بلند آواز کو اپنے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں. جہاں کہیں اعلان ہو رہا سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف نہیں اعلان ہو رہا ہو تو ہر بنی دن میں ان کے ڈر رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم العدو ایسے ہی لوگ آپ کے جانی دشمن ہیں. ایسے ہی لوگ آپ کے جانی دشمن ہیں. سورہ میں بلند آواز چیخ بلند آواز اونچی آواز یہ آپ کے جانی دشمن ہیں. فہدر ہوں اس واسطے آپ ان سے بچتے رہیے. بڑے خطرناک بندے ہیں یہ بچتے رہیے. قاتل رحم اللہ اللہ ان کو ہلاک کرے. اللہ یو حکوم یہ کہاں پھیرے چلے جا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں. کہاں دھکے کھا رہے ہیں یہ. اور جب ان کو کہے کہ دھکے نہ کھاؤ دھکے نہ کھاؤ آؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جو تم سے غلطی ہو گئی ہے تو حضرت سے صاف کہہ دو. حضرت اللہ تعالیٰ سے کوشش کی دعا کریں گے تمہاری خاطر شاید اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے. پھر کیا ہوتا ہے وہ حال بھی سن لو. وہ اذاکیر الحمد تعالی جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کیا اور رسول پاک کی خدمت میں چلیں منافقوں سے جب کو اپنے حقیقت حال سے اپنی غلطیوں سے اقرار کر لو کہ ہمارے سے کوتاہی ہو گئی ہے جی, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے, یا خدایا ان سے غلطی ہو گئی ہے ان کا قصور معاف کر دے. چلو اور چلیے حضور ان کی خدمت میں, حضور معافی مانگیں گے خدا تعالیٰ سے آپ کے بارے میں. یہ بتایا کہ کیا کرتے ہیں رنگ اور ہوں, یہ بات سنتے ہی یہ لوگ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں. وہاں جانا مشکل ہے, وہاں جانا مشکل ہے, رنگ اور اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں. والا آئی تو ہم یہ سوتے ہوں وہ مستقبل ہوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کو دیکھو تو ایسے مغرور ہوتے ہیں کہ تمہاری طرف رخ بھی نہیں کرتے ہیں. مستقبل تکبر کی حالت میں غرور میں بھرے ہوئے ہیں. یہ سب دونوں آپ سے وہ منہ پھیرتے ہیں, آپ کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں. چونکہ ایسے لوگ ہیں آپ شفیق ہونے کی بنا پر, چونکہ آپ رؤوف رحیم ہیں امت کے لیے آپ شفیق ہیں, تو آپ دعائیں مانگنے لگ جائیں ان کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے, ایسے پریزوں کے لیے, یا اللہ ان کو بھیج دیں, ان کی غلطیاں معاف کر دیں. سن میں اللہ میں اللہ ہوں, تو میرا رسول ہے, یاد رکھ. سوال نالے ہی استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. ایسے لوگوں کے لیے تم بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے حساب ہے, برابر کا حساب ہے, کوئی فائدہ نہیں. بس یہ مانگو گے جب بھی کوئی فائدہ نہیں, جب نہ مانگو گے جب بھی کوئی فائدہ نہیں. غیر فی اللہ علیہ, کیوں؟ ان کے واسطے دونوں باتیں یکساں ہیں, خدا تو ان کا گناہ معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ خدا تو کوئی خبیز کہے جی, خدا کیوں نہیں بخش گئے, کیوں بخشے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, جو ایسے نافرمان پلید ہوتے ہیں رسول کو دیکھنے تک گوارا نہیں کرتے, رسول کی خدمت میں آنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں, اپنے آپ میں غرور میں بھرے ہوئے ہیں, تکبر میں بھرے ہوئے ہیں. ایسے متکبرین جو کہ بالکل ایمان سے نکلے ہوئے ہیں, ایسے نافرمان لوگوں کو خدا ہدایت نہیں کیا کرتا. ان پر موہر زباریت جو لگ چکی ہے, تو بھی اعلیٰ قلوب ہے, ان پر موہر زباریت لگ چکی ہے, اور پھر بڑے خناس ہیں, یہ ہیں بڑے خناس. ایسے خناسوں کو خدا پھر بخشے اور ہدایت ہے. چنانچہ ان کی حواستیں سننی ہے تم نے, میں ان کی حواستیں سناتا ہوں آپ کو. حواست نمبر ایک, ہم الذین نے جو قولون لا تنفقوا علی ما عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ اتنے پلید ہیں, یہی تو ہیں جو لوگوں کو بہکایا کرتے ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو آجم ہوئے ہیں, ابو ذر غفاری جیسے بیچارے, صہیب رومی جیسے, بلال ابن رباح جیسے, ایسے بیچارے غریب غریب سے مسلمان, یہ خدا کے یہاں بہت بڑے انسان ہے, یہ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پلید ہو کہ ان کو ایک پیسہ دیا کرو. یہ طالب العلم پچاس روپئے سے, جو طالب العلم ہے مسجد میں رہتے ہیں مسجد نبی میں, طالبوں کو ایک رتی پیسہ نہ دیا کرو. بھائی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, اپنا پیسہ ان پر خرچ مت کرو. کیوں؟ تم دیتے ہو تو یہاں بیٹھے ہوئے, جو تم نہیں دینا چھوڑ دو یہاں بھوکے مریں گے, کہیں گے چلو جی نکلو کسی اور جگہ جاؤ, یہاں تو کچھ ملتا نہیں. حتی ینفضوا, یہاں تک کہ آپ ہی عاجز ہو کر کے خود ہی منتشر اور تتر بتر ہو جائیں گے, منتشر ہو جائیں گے, تتر بتر ہو جائیں گے. اور کسی نے کہا نا گرو جی چیلے بہت ہو گئے نے, گرو جی چیلے بہت ہو گئے نے, کوئی نہیں آپ ہی بھوک مر جائیں ادھر ادھر ہو جان گے, بھوک مر جانا جان گے, کوئی بات مری نا کہ آپ ہی بھوک مرتے ہوئے عاجز ہو کر کے نکل جائیں گے, کون محمد کے پاس رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کچھ ملتا ہے نہیں یہاں بیٹھے, ہائے ہائے اور یہاں ایمان ملتا ہے تو یہاں بیٹھے ہیں, پیسے کے لالچ میں نہیں بیٹھے, یہاں تو ایمان ملتا ہے اس واسطے بیٹھے. یہ بدھو سمجھتے ہیں کہ ان کو پیسہ ملتا ہے یہاں اس واسطے بیٹھے, کھانے کو ملتا ہے اس واسطے بیٹھے, یہ بدھو یہ سمجھے ہوئے. اور کیا سمجھتے ہیں یہ نالائک لوگ, ہم دیں گے تو یہ یہاں رہیں گے, جو ہم نے روک دیا دینا تو یہ بھوکے مریں گے اور بھاگ جائیں گے. یہ بکواس کہاں سے تم نے سیکھا؟ سنو, وللہ خزائن السماوات والارض, حالانکہ واقعہ یہ ہے, حقیقت یہ ہے, آسمان زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, تمہیں بھی تو اللہ ہی دیتا ہے, وہ اللہ ہی روکنے میں ہاتھ تمہیں دینے سے تم کہاں بچو گے؟ بڑے بڑے رئیس کبیر, ناز کرنے والے, بڑی کوٹھیوں والے اور بڑے مربوں والے کہاں سے کہاں گھر ہو گئے؟ یہ قدرت کے کم سے کم ہے سب کچھ. بڑے بڑے رئیس کبیر ہو جاتے ہیں بھوکے اور ایک لقمہ بھی نہیں ان کو ملتا, روٹی کا نصیب نہیں ہوتا. بڑے بڑے غریبڑے سے ہوتے ہیں جن کو روٹی نہیں ملتی تھی, وہ ایسے رئیس کبیر ہو گئے کہ کروڑوں آدمی پتیا بن جاتے ہیں. علم تکوینی میں اپنے مسائل کے مطابق جیسے جس پہ چاہے جا سکتے ہیں, اس کے یہاں علم تکوینی آئے. ولیکن المنافقین لا یفقہون, لیکن یہ منافق اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. خباثہ نمبر ایک, خباثہ نمبر دو, آئی اب نیز اتنے قلیل ہے, خبیث ہے یہ منافق. یقولون, یہ یوں بھی کہتے ہیں, لئن رجعنا الی المدینہ, ہمیں واپس مدینے ایک دفعہ جانے دو, ہم باہر سفر میں ہیں, مدینے میں ایک دفعہ جانے دو. لئن رجعنا الی المدینہ لیخرج الاعز منہا الاذل, عزت والا یعنی ہم پیسے والے ہیں, دولت والے ہیں, مال اولاد والے ہیں, ہم بڑے ہیں, ہمارا گھر ہوا اپنا, وطن ہوا اپنا, یہ باہر کے آئے ہوئے کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا کوئی کہیں غریبے سے ہاں یہاں آ گئے. یہ ذلیل گندے کمینے جو ہیں ان کو ہم میں سے جو عزیز عزت والا ہے, پھر مال دولت والا ہے, پیسے والا ہے, وہ ان کو نکال کے پار پھینکے گا. یہ ہو جنرل اعز من الاذل, عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال پار کرے گا. خدا کہتا ہے وللعزت ولرسوله وللمؤمنین, یہ کیا سمجھے ہوئے کہ ہم عزت والے ہیں, ہمارے پاس دولت ہے, ہمارے پاس اولاد ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم تاجر ہیں, دور دور کے ملک میں ہماری تجارت چل رہی ہے, اسی میں عزت سمجھتے ہیں. عزت قدرت کے قبضے میں ہے, اللہ کے قبضے میں, اللہ ہی عزت ہو, اصلی عزت تو اللہ کی ہے, اور اللہ وہ جو عزت ہے اپنے رسول کو دیتا ہے, اللہ اپنی عزت مومنوں کو دیتا ہے. دیکھیں گے انجام کار دے تو کیا ہوتا ہے, سب میں منافق کوئی نظر آئے بعد میں, میرے لوگ ہیں سارے کے سارے. خدا کے فضل سے اللہ نے ممالک عرب کے فتح کیے, اور شام کالا کا فتح ہوا, روم کالا کا فتح ہوا, ایران کالا کا فتح ہوا ہے. دیکھو اللہ نے اس دین مومنوں کو سب قلت اسلامیہ ان کا جھنڈا دور دور جا کر, یہ عزت اللہ کی قبضے میں ہے, جس کو چاہے دے, رسول کو دیتا ہے, اپنے مومنوں کو دیتا ہے. ولیکن المنافقین لا یعلمون, لیکن یہ منافق اس بات کو جانتے نہیں نا, وہ پیش باب تازہ جو ہے بس وہی سمجھتے ہیں یہ کچھ ہے, اور آگے آگے تو کوئی پتہ نہیں. لہذا میری بات سنو, اے مومنوں, منافقوں کے گشت نگر نہ بنو. دیکھو اے مومنوں, منافقوں کے گشت نگر نہ بنو, ان کے ہاتھوں کو دیکھتے رہو, یہ دیں گے تو ہم کھائیں گے, یہ نہ دیں گے تو ہم بھوکے مریں گے. منافقوں کے دست نکل نہ بنو, منافقوں کے محتاج نہ بنو, مومنوں پر خود خرچ کرو, مومنوں پر اپنے مومن بھائیوں پر خود خرچ کرو, جیسے حضرت عثمان ہے, جیسے حضرت عبد الرحمان ابن عوف ہے, جیسے جیسے حضرات اللہ تعالیٰ ان کو مال دے رکھا ہے, مومنوں کو خود خرچ کرو. یہ ترغیب الانفاق, ٹھیک ہے نا جی, صحیح بنا انفاق خرچ کرو, اپنے مومن بھائیوں پر خرچ کرو. دیکھو مومنوں, تمہارے مال و اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے. ذکر اللہ نکلے گا کون سا ذکر اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فدعوا الی ذکر اللہ. وہ جو ذکر اللہ ہے نا وہ نہ بھولو, وہ جو ذکر اللہ ہے نا وہ ذکر اللہ نہ بھولو. تمہارے مال اولاد اس ذکر اللہ سے تمہیں نہ بھولا دے. یعنی جمعے کے دن جو تم نے سنا ہے نا مسئلہ, جمعے کے دن جو خطبے میں آپ نے سنا ہے مسئلہ جہاد کا, انفاق فی سبیل اللہ کا, اس کو یاد رکھو. وہ ذکر اللہ جس میں حضرت جہاد کا تذکرہ کرتے ہیں, جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور انفاق مالی کرو, یہ حضرت نے جمعے کے دن یہ خطبہ دیا ہے نا, وہ ذکر اللہ تھا نا, وہ تم نے سنا ہے, اس ذکر اللہ سے غافل نہ ہو, یاد رکھو. وہ مسئلہ سنو, اس پر عمل کرو. میں بھر جانے کا فولا کا میں فاصل ہوں. جو ایسا کریں گے انہیں وہ ذکر اللہ کو بھول جائیں گے, جو انہیں جمعے کے دن سنا ہے فولا کا میں فاصل ہوں, وہی لوگ آخر کار کانٹے میں رہیں گے. وہ اس واسطے میں مسئلہ یاد رکھو, جہاد کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ہم وقت ہے نہیں پورے تنظیم کے ساتھ تیار رہو. جہاں ہو تو خدا بندی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, چلو وہ نکلو جہاد کو, اور جہاں مال خرچ کرنا ہے وہاں مال خرچ کرو, غریب مسکینوں کو دو. وہ ذکر اللہ کیا ہے وہ نہ بھولو, یہ نہیں, یہ بات تو سیدھی ہے. ان کو مما رزقنا کو, ان کو مما رزقنا کو, ہم نے تم کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرتے رہا کرو. یہ امر مدامی ہے, تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہا کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. پھر آثار موت جو آئے ان کا مشاہدہ کر کے یوں کہنے لگو, ربے اے میرے رب تھوڑا سا تو وقفہ دے, تھوڑا سا تو وقفہ دے, لولا اخرتنی الی اجل قریب, تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا, سدا کا میں صدقہ کا خیرات کرتا, واقوم من الصالحین نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ بھی ہو جاتا. وہ نوبت سے آنے سے پہلے پہلے کرنا جو کچھ کرنا ہے وقت کو غنیمت سمجھو. اس کا یہ خیال مکانا ہوگا جس وقت وہ موت آ گئی, اور اس وقت وہ کہہ رہا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واقوم من الصالحین, یہ مکانا خیال ہوگا. کیوں؟ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی جاندار کا مقرر وقت آ جاتا ہے نا پھر اللہ اس کو ہر کس مہلت نہیں دیا کرتا. جو وہ اب کہہ رہا ہے کہ جی تھوڑا سا وقت دے, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے. لہذا او منافقوں, تم تو رہو نا اپنے ہاں, میں اپنے مومنوں کو کہتا ہوں مومن جو ہے وہ ثواب حاصل کریں گے اور وہ خوب خرچ کریں گے مومن بھائیوں پر. ان کے حوالے سے بیان کرتے منافق نمبر دو کی. اب جو غریب مسلمان ہیں, جو کمزور مسلمان ہیں, ان کو سجائیں آئیں گی اب ان شاء اللہ. اور اس میں ترغیب ہوگی قتال اور انفاق کی, اس میں بھی ترغیب ہوگی قتال اور انفاق کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات و الارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات و الارض یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. آسمان زمین کی تمام مخلوق اللہ پاک کی باقی بردار ہے. لہو الملک کو ساری سلطنت اسی کی ہے, والا الحمد و ساری خوبیت بھی اسی کو سزا آ رہے ہیں. وہ والا کل شہن کدی ہوئی ہر شہر پر پوری طرح قادر ہے. چنانچہ خود اسی اکیلے نے چھوڑا دیکھو تو اسے اکیلے میں بلا شرکت و معاونت و نیابت و وزارت و مشاورت رہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنی ذاتی قدرت کے ساتھ خالق اکرم تمہیں بنایا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس بات کو جب کوئی سمجھتا ہر کوئی ایمان لے آتا, خدا کو بات اللہ شریک سمجھتا, خدا کا نائب نہ سمجھتا, خدا کا معین مشیر نہ سمجھتا. مگر کمال تعجب کی بات ہے, ہمیں کم کافر ہو ہمیں کم نہیں, یہ شکوا ہویا شکوا. کمال تعجب کی بات ہے کہ کئی تم ہی میں منکر ہو بیٹھے ہیں اور کئی مانتے رہے, اور یہ کیا سمجھے ہیں کہ ہم جو کوئی منکر ہوئے تو مانتے رہے تو پتہ نہیں کب آئے گی قیامت, اس وقت تک پتہ نہیں کوئی کسی کو یاد رہے نہ رہے. وہ خدا خود ہی دیکھ رہا ہے, نگہبان ہے, اللہ کی نگاہ میں ہے تمہارے سب اعمال, وہ بھولتا نہیں. دیکھو خود اللہ نے آسمان زمین بنائے اظہار حق کے لیے, اظہار توحید کے لیے. ہر من خالق غیر اللہ, اللہ کے سوا کوئی ہے وہ خالق؟ وسو رکھو تمہاری صورتیں بھی دوسری نے بنائی ہیں. سب میرے فی الحال ہاں میں کہ بھائی اچھا رہے میں جیسا چاہتا ہے وہ صورت بناتا ہے. سو رکھو تو تمہاری صورتیں بہت ہی اچھی بنائی. سبحان اللہ, انسان کی شکل جیسی ہے اور کسی کی شکل ایسی نہیں. انسان کا کہتے ہیں کہ شیر بڑا بہادر ہوتا ہے, انسان کا میں بھی شیر بن جاؤں, میری چار ٹانگیں ہوں پیچھے دو مو لگی ہوئی ہے جی, پھر تم موٹی گردن ہو ہینڈل کرتا ہے کسی انسان کا, میں بھی ایسا بن جاؤں کبھی نہیں دیکھتا رہے گا. گھوڑا بڑا تیز رو ہوتا ہے جی, کسی انسان کا دل کرتا ہے کہ میں گھوڑا بن جاؤں, چار ٹانگیں ہوں پیچھے دل ہو اور آگے اسی طریقے سے منہ لمبا سا ہو, دل کرتا ہے. خدا نے انسان کی شکل ہی ایسی بنائی ہے. سبحان اللہ, کیا احسن تکلیم. تو فرماتے ہیں احسن سبحان کو وإليه المصير, سب کی بات گشت بھی اسی کی طرف ہے. ہاں یہ تو ہو گیا کہ ہم آپ نے اللہ سب کچھ خدا نے بنایا, جیسے خدا متصرف ہے ہر چیز میں سب کچھ وہ بناتا ہے, ایسے ہی سب کچھ جانتا بھی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, جتنی چیز آسمان میں جتنی چیز زمین میں سب جانتا ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون, جتنی چیز تم چھپاتے ہو جتنی چیز ظاہر کرتے ہو سب جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, کیونکہ اللہ مادان ہے دل کی باتوں تک تو خوبی واقف ہے. مسلمان لو نا تو وہی ہے, ان کا کوئی شریک نہیں, کوئی معاون نہیں, کوئی مشیر نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی نذیر نہیں, کوئی نواب نہیں, کوئی شریکاری نہیں. مان لو نا مرکا دہندہ بھی کوئی نہیں. تو کیوں نہیں مانتے ہوئے جب کہ ہمارا دان بھی وہی اللہ ہوا, ہمارا کل بھی اللہ ہوا, پھر کیوں نہیں مانتے؟ الم یاتکم ترہیب ترہیب الم یاتکم نبو الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. کیا تم کو لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو آپ سے پہلے کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں, انہوں نے کفر کیا, پھر دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال بد یعنی شرک کا وبال اس کا مزہ چکھ لیا, اور ابھی بھی اور عذاب علیم انہیں ہونے والا ہے قیامت کو آخرت میں ہوگا. ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی, انہیں پتا ہے کیوں عذاب آیا تھا, انہوں کیوں عذاب آیا تھا اور ان کے لیے عذاب علیم کیوں تیار رکھا ہوا ہے. ظاہر کبھی ہندوستان ساتھی رسول بینات فقار و بشر یاد اننا فقبر و طول وسطان اللہ, یہ دنیا اور آخرت کا عذاب اس لیے ہے ان کے نبی رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے رہے, مگر یہ لوگ یہی کہتے رہے جیسے یہ کہتے ہیں آج کل کے یہ لوگ. اب اشر میں جادو نا ہے, کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ غرض انہوں نے رسولوں کا انکار کیا, بتول لو اور بتائے ہوئے مسئلہ میں تدبر کرنے سے منہ پھیر دیا. اس بتائے ہوئے مسئلے میں تدبر اور غور کرنے سے منہ پھیر دیا, متولہ ہو. جب انہوں نے منہ پھیر دیا, خدا نے احکام بھیجے, خدا نے کتاب بھیجی, خدا نے رسول بھیجا, خدا نے سب کچھ سمجھ دی, پھر باوجود اس بات کے تدبر کرنے سے لوگ اس لیے کہتے ہیں خدا کو کیا پرواہ تھی ہے, خدا نہیں ضروری ان کو راستے راست پر لاوے. واستغفر اللہ, اللہ نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی, اللہ نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی. کیا مطلب؟ یعنی پھر اللہ نے بھی ان پر مہر جباریت لگا دی. یوں تو یہی صحیح, نولی ہی واسب اللہ علیہ وسلم جاننا ہوں, یوں تو یہی صحیح, خدا تو کیا پرواہ ہے, واللہ غنی حمید, اللہ تو ہے ہی بے نیاز. اور جملہ صفات حمیدہ سے متصف, تمہیں ضرورت خدا کی ہے, خدا کو ضرورت تمہاری نہیں. یہ تم کہو خدا ہماری منتیں کرے, خدا تمہاری منتیں نہیں کرے گا. پھر یہ منکر بڑے دعوے سے کہتے ہیں رام الذین کفروا, ایک تو ہے خدا کے ہم آجان ہم کن ہونے کے متعلق ان کے غلط عقیدے, پھر یہ غلط عقیدہ اور سنو, یہ منکر بڑے دعوے سے کہتے ہیں الیوباسو ہرگز ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. یہ بھی تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں. فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے کہو بلا وہ لبی نہ تو باسن نہ تو نہ بہن بانے, ہاں ہاں میرے رب کی قسم نہ تو باسن, ضرور بھی ضرور واقعی تم دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے. اور پھر سم لب نبی محمد, تم جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے نہ کر آئے ہو, اس سب سے تم کو آگاہ کیا جائے گا, حساب کتاب دیا جائے گا, بدلہ دیا جائے گا. کتنی بڑی مخلوق آدم سے رہتا ہے قیامت تک, جن کا کیسے بلاتا ہے حساب کتاب لے گا, ان کو کیسے زندہ کرے گا, حساب کتاب کا کیا ہوگا. تم کیا سمجھے ہو میں خدا ہوں خدا, ہاں میں تو چٹکی میں بات کر لیتا ہوں, پتا نکال اللہ یسیر ہاں. یہ بات بات والی اللہ پر بہت ہی آسان ہے. اچھا جی ٹھیک, پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ چیز ہے, ان کہتے ہیں مبارک دکھاؤ, مبارک دکھاؤ. ہم کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو بشر کہنا منع ہے, ممانعت دکھاؤ کہ حضور کو بشر نہ کہا کرو. اب ہمارے لیے اور قانون تو تمہارے لیے اور قانون ہے. جب ہم کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی, انہوں نے کہا ممانعت دکھاؤ, میں کہا لکھا ہے کہ منع ہے, تم کہو بشر کہنا حضور کو منع ہے ممانعت دکھاؤ. خدا نے خود قل انما انا بشر مثلکم, یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اچھا صحابہ کرام نے کسی نے نہیں کہا حضور کو بشر, سارے صحابہ کرام حضور کو بشر ہی سمجھتے تھے اور کہتے بھی تھے. حدیث کی کتابیں اکٹھی دیکھ لو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی فرمایا کہاں نہ بشر, حضور آخر بشر تھے, پھول اپنے سی لیتے تھے, اپنا جوتا گانٹ لیتے تھے, دودھ تو لیا کرتے تھے, بشر کا لفظ وہاں نے فرمایا. ہے تو عمر نے بھی اسی طرح کہا ہے وہ بہت بھائی, اگر بشر نہ ہوتے حضرت تو پھر کیا ہوتے, بدن ہوتے ہیں, چوبیس کے چاند ہوتے ہیں, مگر وہ تو بشر ہیں, چوبیس کے چاند اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے. اسی طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ انہوں نے بشر کا لفظ حضور پر اعتراض کیا, اگر یہ منع ہے تو صحابہ کرام کو روکو پہلے, انہوں نے گستاخی کی ہے, وہ گستاخ ہے صحابہ. صحابہ کو گستاخ کہنے والے تو شیعہ ہیں, گیارہ تم بھی شیعہ, ٹھیک ہے جی. خدا نے خود کہا کہ انی خالقم بشرا من طین, انی خالقم بشرا من صلصال, تم نے کہا کرو, تم نے کہا کرو, تم یہ باتیں نکال لو, آیتیں نکال لو سر سے جس میں کہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا انی خالقم بشرا من طین, یہ آیت نکال دو, پڑھ لیا کرو. کیوں ہم بشر نہیں کہہ سکتے, تم اس زبان سے کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے, دوسری بات بشر میں یاد کرنا, بشر ہماری ہدایت کے لیے آیا, نور سمجھتے تھے ہدایت کے لیے نور آیا کرتا ہے, بشر نہیں آیا کرتا ہدایت کے لیے. جیسے میرا بھی مقیب بنا ہے نا تو قید ملحوظ ہوتی ہے اس میں, یہ نہیں کہ بشر کہنے سے وہ کافر ہوئے, وہ کہہ سکتے کہ بشر حاضر نہیں ہو سکتا اس واسطے وہ کافر ہوئے. بشر بھی یادوں نہ ہو گئے بشر اور ہمیں ہدایت کرنے کے لیے آ جا رہے, یہ قدر غلط ہے. بشر حاضر نہیں ہو سکتا یہ کہنا پتا, خدا نے کہا پتا پر جو بشر کو حاضر نہیں سمجھتا وہ کافر, یہ ضرور چاہیے ثابت ہو, ان کے خلاف بات ثابت ہو. بشر تو ہے مگر بشر ہادی نہیں ہو سکتا, بشر رہنما نہیں ہو سکتا, اس واسطے کر کے حضور بشر ہے جی تو لہٰذا یہ ہادی نہیں. یہ کہتے ہیں اس بات میں دونوں متفق ہیں, یہ بارنے بھی اور مشرک بھی, بارنے بھی اور مشرک بھی دونوں شریک ہیں, دونوں کا ایک عقیدہ ہے بشر ہادی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بشر ہے اس وقت یہ ہادی نہیں, یہ کہتے ہیں چونکہ یہ ہادی ہے اس وقت بشر نہیں, اس بات میں دونوں متفق ہیں. بشر ہادی نہیں ہو سکتا, ہادی وہ ہو سکتا ہے جیسا بشر ہو کے ارشاد جا کوئی نہیں سکتا, بشر ہو کے ارشاد جا کوئی نہیں سکتا, مرزائی بھی یہی کہتا ہے اور بالا بھی یہی کہتا ہے. مرزائی کہتا ہے چونکہ حضور بشر ہیں اس وقت ارشد نہیں گئے, اسمانت نہیں گئے, ہو کہ بشر ارشد کوئی نہیں جا سکتا چونکہ وہ انسان ہے, اس وقت کر کے وہ آسمانوں پر کوئی نہیں گئے. بارے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ارشد کیا ہے بشر ہو کے ارشد جا کوئی نہیں سکتا, لیکن وہ تو ارشد کیا ہے معلوم ہوا وہ بشر ہی نہیں آیا ہے, بندے کا پتر ہی نہیں ہو. سمجھے میں جو آپ کو کہہ دوں بندے کا پتر ہی نہیں ٹوٹے, گالی ہے کہ نہیں, یہ حضور کو گالی دیتے ہیں پھر محب بھی بنتے ہیں یہ, اور کسی کی خیرت اس بات کو تقاضا نہیں کرتی حضور کو گالی دے کہ بندے کا پتر ہی نہیں ہے, بندے کا تم بھی نہیں, اور دوسرا آدمی بڑی تعریف کر رہا ہے بھائی حضور کو کہتے بندے کا تم بھی نہیں, وہ کافر ہے کہ نہیں ہوتا ایمان, تو کہتے ہیں بڑی تعریف کر رہے ہیں مستعد تو مرید ہے جب حضور لانا بندے کا تم بھی نہیں, وہ تو کافر میں ایمان ہو گیا. سمجھ آ گئی بات کی نہیں, بشر بھی آدمی ہونا قید قید کے ساتھ ہمارا یہاں یہ ہے کہ بشر اور آگے ہم کہتے ہیں بشریت اور ہدایت ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں, وہ کہتے ہیں منافعات ہے, مشرق بھی یہی کہتے تھے بال بھی یہی کہتے, ہاں جی فکر تو اللہ تو ہو گیا جی ہاں ملوں خبیر. جب قیامت آنے والی ہے میری قسم پر اعتبار کر جاؤ, میری قسم پر اعتبار کر جاؤ, میں قسم کھا کے کہتا ہوں غلطی سننا سمر تھوڑا بنا میں تم قیامت سے ڈر کر اتفر کبازی چھوڑ دو, قیامت سے ڈر کر تفے کا بازی چھوڑ دو, ایمان لو, مان لو اللہ کی بات, مان لو رسول کی بات, مان لو یہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے ہم نے اتارا ہے اور اللہ تمہارے تمام امور سے پوری طرح باخبر ہے, مان لو قیامت سے ڈر کے, قیامت بہت بڑا سر دینا ہے, اس قیامت کے حالات تمہارے سامنے رکھوں, قیامت میں کیا حالات ہوں گے, مرنے والوں کے کیا حالات ہوں گے, نہ مرنے والوں کے کیا حالات ہوں گے, سنو یوم یجمع حکم لی یوم الجمع ذلک یوم التغابن, اس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا جمع ہونے کے دن, ذلک یوم التغابن وہ دن نفع نقصان کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا, ہار جیت کا دن, ہار جیت کا دن, ہارا کون ہے جیتا کون ہے, مطلب یہ ہے کہ اس دن تم ہار جاؤ گے افسوس کرو گے, جبکہ دنیا میں تم نے اللہ رسول کی مانی نہ تھی, چنانچہ کس طرح ہار جیت ہوگی, سنو ہار جیت, من یوم من اللہ یعمل صالحا جو اللہ پر ایمان لا کے معمول بنا رہے اچھے کاموں کو جو کفروں سے جاتی وہ جیت گیا, وہ جیت جائے گا. کس طرح؟ اللہ اس کے گناہ اسے دور کر دے گا, اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے عبداللہ آباد. یہی ہے بڑی کامیابی. اور جو لوگ آنے گا پہلے کفروں کا دور دیا جاتا تھا بنا کا سہاگ اللہ ہر دن بھی یاد نسل مسئلہ. اس واسطے کر کے قیامت پر ایمان لاؤ, اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو. اللہ کہتا ہے ان ملکوں کے ساتھ جہاد کرو, اس واسطے کر کے جہاد کرو. چلیے جہاد کو, چلیے جہاد کو. چل نہیں ملا جہاد, ماں صاحب اپنی مصیبتیں اللہ بے دلہ. یہاں ترغیب ملا جہاد ہے. کوئی مصیبت بغیر حکم خدا بندی کی نہیں آیا کرتی. یعنی کفار دشمنی کی وجہ سے, یہ کفار جو ہے وہ ہمیں تنگ کریں گے. ایمان چھوڑ کر بیٹھنا, جو تنگی آتی ہے وہ خدا کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتی. مومن جو مل رہی یہ حد قلبہ, جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ بھی اس کو صحیح راہ پر قائم رکھے گا, کیونکہ وہ ہمادار ہے. اللہ رسول کی مانے جاؤ, اگر وہ گردانی کرو گے رسول کا کوئی نقصان نہیں, کہیں سمجھے رسول ہی پکڑا جائے گا. کیونکہ ہمارے رسول کے ذمہ جو کام ہے وہ ہے ہمارے حکموں کا پہنچا دینا. تو اس نے پہنچا دیا. وہ اللہ رسول کی کیا ماننی ہے, کیا ماننی ہے, وہ حکم کیا ہے جو رسول لایا ہے؟ وہ یہ حکم لایا ہے. وہ حکم کون سا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو, یہ ہے حکم. وہ ماننے کی بات یہ ہے, یہ ہے ماننے کی بات کہ اللہ لا الہ الا ہو. پھر وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, یہ بھی ماننے کی بات ہے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور منظم اور متحد رہنا چاہیے. جہاد کے لیے منظم اور متحد رہنا چاہیے. امور انتظامیہ, اللہ اکبر. اس واسطے مومنوں ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں, جو جن کی وجہ سے تم جہاد میں نہیں جاتے. فاحذروہم, اس واسطے ان سے ہوشیار رہو. نہیں تابو, اور اگر تم ان کو معاف کر دو, یعنی اگر مقابلہ بھی نہ کرو تو بھی کرنے سے بھی اعراض کرو, دل سے بھی درگزر کرو, یہ اچھا ہوگا. نہیں تابو تصور پھرو فین اللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ بھی غفور الرحیم ہے نا, تو تم بھی معاف دیا کرو. اللہ کو بھی اخلاق اللہ, جو اللہ کی عادت ہے نا وہی عادت بناؤ. یعنی وہ جو ہے نا ان کو سمجھاؤ, ایسے ان کو توبیخ نہ کرو, توبیخ کرنے سے اعراض کرو, دل سے بھی درگزر کرو, یہ اچھا معاملہ ہوگا. بخش دو, جو ان سے کوئی قصور ہو گیا ہے تم بھی بخش دو, کیونکہ یہ تعلق بھی اخلاق اللہ ہے. اور پھر خرچ کرنے سے روکتے ہیں, جی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ اولاد کی وجہ سے انسان سارا کچھ کماتا ہے, گھر کی وجہ سے سارا کچھ کماتا ہے, اور یہ رکاوٹیں بیچ میں آ گئی. تو اس واسطے ترغیب الی الانفاق, انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. مال اولاد تو بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے. اس آزمائش میں تم پھنس کر کے کہتے ہو کہ جی یہ مال جو ہے اتنا بیٹے کے کام آ جائے گا, جی یہ بیوی کے کام آ جائے گا, جی کچھ کھا لے گا, جی کچھ بچوں کو دے دیں گے, جی ہے, اور جی ان کے لیے بینکوں میں پیسے جمع کر دو, جی اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے جی جہیز بنانا ہے, جی بینکوں میں پیسے جمع کر دو. اور بینکوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو مال فانی ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کی راہ میں دیو. ہاں ان کی فکر نہ کرو, ان کا راز کھلا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کے ہاتھ بہت بڑا اجر ہے جو ملنے والا ہے. اس وقت کہ تم اس بات میں نہ رہو, یہ تو تمہارے لیے کوئی ایک ازمائش بات نہیں ہے. کچھ ان کو دیا کچھ اللہ کرا جہاد کے لیے خرچ کرو. خود تک اللہ مستا تو جس قدر تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو, فرما برداری کرو, ان سے خوب خیرات کرتے رہو. ہاں خیر الجان کو سکم ایک سدھو خیر الجان کو سکو وقت سدھو خیر الجان ہو سکو. تمہارے لیے جو بہتری ہے نا اسی کا کشت کرو, اپنے لیے بہتر چیز کا کشت کرو. بہتر چیز یہی ہے کہ خدا سے ڈرتے رہنا, خدا کا حکم سننا, فرما برداری کرنا, خیرات کرتے رہنا. اور جو شخص اپنے نفسانی بخل و حرص سے بچا لے کیا فهم المفلحون وہ لوگ کامیاب ہیں. نفسانی بخل اور حرص اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچا رکھے, بخل نہ ذہن میں آنے دے, حرص جو ہے لالچ مال کی یہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بچا لے جس کو معلوم ہے وہ شخص بہت بڑا مفلح ہے اور اس کی محنت برابر ہے. اور اگر قرض دیو خدا کو وہ بڑی چیز ہے. قرض دیو خدا کو ان تک اللہ قرض حسن ہے ہو لگوں. اے دنیا میں بینکوں میں تم قرض دیتے ہو وہاں ہے, پھر وہ پیسہ لیتے ہو اور اس کے آپ کو کچھ اور بھی ملتا ہے اوپر, یہ کچھ چیز نہیں ہے. اس بینک کے خداوندی بینک میں داخل کرو پیسہ, خداوندی بینک میں پیسہ داخل کرو. ایک کے جہاں دس ملتے ہیں کم سے کم, ایک کے ساتھ سو, ایک کے ساتھ سو بھی دونوں چارج دونوں دے دے رہے. سات سو ایک دیا روپیہ سات سو, سات سو سے دونوں چودہ سو, خدا چاہے چودہ سو بھی ایک روپئے کا چودہ سو مل جائے اور مزاحمت کسی ہو جائے پھر اور سارے ہو گیا چھپن سو بن گیا, ایک روپے کا چھپن سو. رضائے ہو رکھوں اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا, وجہ مل رکھوں تمہارے گناہ بڑھ دے گا, کیونکہ اللہ بڑا قدردان ہے. تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کرے نا بندہ اس کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے اور حلیم بڑے تحمل والا ہے. کوئی اگر غلطی ہو جائے اللہ ایک دم پکڑ بھی نہیں رہتا, پکڑ بھی نہیں رہتا بلکہ مولا دیتا ہے اس کو, شاید آپ توبہ کر لے گا وقت دیتا ہے. عالم الغیب و شہادہ کوئی ہر چھپے کھلے کا جاننے والا ہے. العزیز الحکیم کمال قوت اور کمال حکمت کما لے گا. اب یہ ہے اس میں آگے تھا انما اموالکم اولادکم فتنہ انما من ازواجکم اولادکم عدو لکم, یہ آگے تھا نا. اس میں تو گویا کہ کچھ معاشرہ کا بھی ذکر آ گیا. اب باقاعدہ اتحاد اور تنظیم کے لیے معاشرہ کی اصلاح ضروری ہے. معاشرہ کی اصلاح ہو گئی تم آپس میں منظم ہو جاؤ گے, متحد ہو جاؤ گے, اور جب متحد منظم ہو جاؤ گے کافروں کا مقابلہ کر سکو گے, جہاد کر سکو گے. تم نبی میرا پلک کون نے سا پکڑ نواز سورج دا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امت کا لکھو یا یا نبی ہو کل لے امت کا کل لے امت کا اپنی امت کو کہو تلاوت اللہ کو من سا. جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو, یہ نہیں طلاق دے چکو تو پھر طلاق دو دوبارہ, جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو تو کوہن لیتا تہنا ان کو طلاق دو جس کا انجام ہو عدت میں بٹھانا, نہ گھر سے نکالنا. یہ نام عاقبت کا ہے, یہ نام عاقبت کا ہے. طلاق دو ان کو جس کا انجام ہو عزت میں بٹھانا, نہ کہ انجام ہو گھر سے نکالنا. دو پر طلاق دینا تمہارا ملابس ہو عزت بٹھانے کو, نہیں یہ کہ گھر سے نکال دو. طلاق دے کر ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو, تلے کو انہیں عزت دینا. وآحسن عدہ، طلاق کے بعد تم عدت کو شمار کرتے رہو۔ ایک مسئلہ آ گیا جی، یہاں کا بہت بڑا ایک غلط سندگوں تھے کہ مفتی آدم ہے، مفتی آدم سندگوں تھا، وہ نے فتوا دیا ہے کہ طلاق جب مل جاتی ہے نا اس کے بعد وہ اپنے میکے میں سکتے نہیں جائے، وہاں عزت جا گزارے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گھر خاوند کی عزت بیٹھے، کیوں نہیں، یہ صحیح ہوتا ہے اس کا، مگر یہاں کی مفتی آدم ہے، بہت بڑا مفتی آدم، وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی مفتی نہیں ہے، یہاں سارے پاکستان میں ایک میں مفتی ہوں اور ایک اور کا نام لیا پتہ نہیں کون ہے، ایک وہ مفتی، بس کوئی مفتی نہیں۔ یہ کہاں سے مفتی کا مفتی بن بیٹھا؟ نیلوی نیلوی نیلوی۔ پھر اس کے بعد اس سے مسئلہ پوچھا گیا، وہ دلائل سامنے رکھے گئے، اس کے بعد اس سے مسئلہ پوچھا گیا، میں جاگے ہو تو کون آ گیا جی سر، چلے ملا لڑائی کرنا ہے تو، خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت سے کر کے تم ہو طلاق دو کہ یہ انجام ہونا چاہیے کہ اس کی عدت گزارے نہ کہ گھر سے نکالو، باہر سے نکالا، اور طلاق کے بعد تم عدت کو شمار کرتے رہو، واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، سمجھے؟ وہ کس طرح، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، خدا کا صاف حکم ہے، اور پھر اس میں قرآن کی آیتیں لکھی گئیں اور ان کی تشریح جو کہ حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ عثمانی میں لکھی وہ بھی لکھی گئی، حضرت تھانی رحمۃ اللہ جو لکھا وہ بھی لکھی گئی، اور حضرت صاحبان ہے جو لکھا کہ وہ بھی لکھی گئی، اور جتنے بھی ان کے مایا ناز دیوبندی ہیں دیوبندیوں کے حوالے لکھے گئے، کہنے لگے یہ بے ایمان دیوبندی آئی نہیں تو اس کی بات ہم نہیں مانتے، جاتے بہت گلا کیا تم ایسا لڑنا ہے، بلا یا خروجنا، نہ وہ خود آپ نکلے، آپ بھی نہ نکلے وہاں سے، اے لا یا خروجنا، نہ ثم تخرج حيث شاءت مجالس سالت الا ان یاتین بفاحشة مبینة، مگر یہ کہ کھلم کھلا بے حیائی کا کام کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے ہیں، تو پھر خود نکلیں گے، پھر نکلے گائے کے لیے، ڈنڈوں کے لیے، پھر نکلے حد قائم کرنے کے لیے نکلیں گے، پھر ان کو رجم ہوگا، رجم کے لیے ان کو گھر سے نکالا جائے گا، اور ویسے نہیں، کیوں وجہ کیا ہے، تلک حدود اللہ، یہ ارکان اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، دادا حدود اللہ بکر ظالم تھا، جو شخص اللہ کے مقرر کردہ حدوں سے آگے تجاوز کرے گا واقعی اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ نہ نکلے وہ، کہ نہ نکلے، ایک تو ہے تل کا حدود اللہ، یہ علت ہو گئی، نہ نکلنے کا یہ حکم اس واسطے ایک دیا اللہ کی حد بندی ہے، دوسرا نہ نکلنے کا حکم اس واسطے دیا ہے، دوسری علت، پہلی علت ہو گئی تیرے کا حکم اللہ، دوسری علت نہ نکلنے کی، نہ نکلنے کا حکم اس وقت دیا ہے کہ تم اسے تاکہ بچ جائے، تاکہ تم اسے بچ جائے، وہ کس طرح، اگر عورت عزت میں باہر نکلی اور اتفاق آئے تو وہ حمل ظاہر ہو گیا، حمل ظاہر ہو گیا تو بتا بھی کہ نہ آئے گی، باہر نکلی تھی جی کسی کے ساتھ مل گئی تھی تو بتائے کہ نہ آئی، اس وقت کہ یہ بھی اس میں حکمت ہے بڑی، خاون کے داری رہی ہے باہر تو نکلی نہیں، حمل تو خاون تو ہی ہوگا، تو خاون نہیں اتر لیا ہوگا پھر اور کیا، تجھے باہر نکلے پھر تو بت لگے گی کہ نہیں، ہاں وہاں لوگوں کو بھی گناہ گار کیا کہ انہوں نے توبت لگائی، اور یہ خود اس نے ایسا کام کیا کہ جس سے تہمت لگے گی، اس واسطے کر کے یہ ہے کہ بالکل عورت باہر نہ نکلے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، بی بی کو طلاق دیتا ہے جو شخص ہو وہ نہیں جانتا شاید اللہ طلاق دینے کے بعد کوئی اور نئی شکل پیدا کر دے، مجھے باہر نکلے کسی کی حال ہو جائے اور نہیں سورج نکل آئے. ہاں یہ دو عزتیں اللہ تعالیٰ نے معیار فرما دی. اس کے بعد فرمایا فیضا بلانا چلا ہم سکون کا بیمار ہوئے. جب وہ متعلقہ ہوتے ہیں اپنی عزت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں دستور شریع کے مطابق بیمار ہوئے. دستور شریع کے مطابق ہم سکون یا تو ان کو نکاح میں رہنے دو یا رجوع کر لو. نکاح میں رہنے دو رجوع کر لو. کچا تو ہو گیا پر ہے وہ طلاق سمجھی جائے گی. بھائی صاحب یہ نہ سمجھے وہ طلاق بالکل ضائع ہو گئی ہے. ضائع نہیں ہوئی وہ سمجھی جائے گی. یہاں تک اگر پھر اس نے ایک طلاق دے دیا ہے پھر رجوع کر سکتا ہے. اب وہ طلاق دونوں سمجھی جائیں گی. اور اگر اس کے بعد پھر کہیں کوئی غصہ آیا اس کو کہیں تو جان نہیں چھوڑتی بالکل اسے تیسری طلاق دے دی گئی مقدرہ ہو گئی. ایک طلاق دینے سے مقدرہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ پہلی دو طلاقیں جو اسے دی تھی آج سے دو سال پہلے یا چار سال پہلے وہ طلاقیں اسی طریقے سے قائم ہیں. مگر رجوع کر سکتا تھا پہلی میں رجوع کیا دوسری طلاق اس میں رجوع کیا اب جب تیسری آ گئی گئی مقدرہ ہو گئی. اب رجوع کی صورت کوئی نہیں. ہاں گئی میں نے ایک طلاق دی تھی جو جی وہ جو ختم جو دس بارہ سال ابھی تک نہیں ان کا نشان مٹا. دس بارہ سال ہو گئے طلاق دیے ہوئے وہ ابھی تک ہے کھڑی ہوئی. ہاں ابھی تک کھڑی ہوئی وہ دو طلاق کے مثال شمار ہوں گی. اور یہ ایک طلاق کی سدھی ہے یہ تین ہو گئی. اب لا یہ لوگوں میں بات آتا ہے کیا سوچا ہے اب نہیں ہلا گئی. سمجھ آ گئی بات کی نہیں سمجھ آئی. ہاں لوگ کہتے ہیں وہ طلاق ختم ہو گئی جی. ختم نہیں ہوا کرتی طلاق رہتی ہے اسی طرح کا. اور فارقوہن بمعروف یا شرعی قاعدے کے مطابق ہو ان کو الگ کر دو. واشهد ذوی عدل منکم بہر آپ جو کچھ بھی کرو اپنے لوگوں میں سے دو معتبر آدمیوں کو گواہ کر لیا کرو. واقیم شہادت اللہ اب رجوع روئے سہول گواہوں کی طرف ہو گیا. روئے سہول اب گواہوں کی طرف. واقیم شہادت اللہ او گواہ ہو او گواہ ہو گواہی کی ضرورت آ پڑے نا تو اللہ کا خیال کر کے ہر استعمال اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک ٹھیک دوائی دیا کرو. ٹھیک ٹھیک دوائی دیا کرو. ذالکم یعظہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ نصیحت کی باتیں ان لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہیں جن کو اللہ اور روز آخرت کا یقین ہے. اور جو مومن ہیں آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں ہمیں جب تک اللہ یہ ڈال مخرج مجب سب کو بھی حاصل اللہ یاد رکھے. جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا خدا اس کے لیے آپس میں آپس کی لڑائی جھگڑے سے نجات کی شکل نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کو ہم گمان بھی نہیں ہے. اور جو اللہ پر توکل رکھتا ہے نا وہی کافی ہے اس کے لیے. اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اندازہ مقرر کر رکھا. اب ایک اور قانون بتاتے ہیں. واللہ یسلم المحیض من نسائکم. او مسلمانوں تمہاری متعلقہ کی بیویوں میں سے بڑھاپے کی وجہ سے حیض کے آنے کی امید نہیں رہی یا اس نے نا امید ہو گئی ہیں انہیں تب تم اگر تم کو شبہ ہو کہ اب کیا کریں. کہتے ہیں ان کی عزت حیض سے نہیں بلکہ سلاس واش ہو گئے. دنوں کے حساب سے تین مہینے ہیں. حیض کا حساب نہیں رہے گا یہاں. حیض کے حساب سے تو تھوڑی مدت بھی ہو جاتی ہے. مثلا ادھر طلاق دی اور اس کو حیض آنا شروع ہو گیا. تین دن حیض آیا پندرہ دن کم سے کم مدت تو ہو کیا ہے. تین اور پندرہ کتنے ہو گئے جی اٹھارہ. پھر تین دن حیض آ گیا کتنے ہو گئے جی اکیس دن. پھر پندرہ دن کتنے ہو گئے جی چھتیس دن. پھر تین دن حیض کے سینتیس اڑتیس انتالیس دن. چلنا بھی پورا نہیں ہوا. انتالیس دن میں تین حیض ختم. ٹھیک ہے کہ نہیں. کم سے کم مدت حیض کی تین دن ہے اور کم سے کم مدت طور کی پندرہ دن ہے. اس حساب سے انتالیس دن بنتے ہیں. انتالیس دن کے بعد عورت کہتی ہے اپنے خامن متعلق کو جی میری عزت پوری ہو گئی ہے, ہم جا رہے ہیں انسان لے کے. تو مرد کو اس بار کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ چیز عورتوں کے ساتھ متعلق ہے اور تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. نام یہ ترے علیہ کا نشا, ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ جو ہے نہیں تو نا امید ہو چکی ہے بالکل مٹھی عورت ہے جی, سچائی گئی ہے, ستری بدری گئی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے تین مہینے نوے دن ان کے لیے ہے. یہاں اب یہ مسئلے ہیں کوئی کہ شریعت کے مسئلے جار ہوئے ہیں. ہاں نوے دن تو اس مٹھی کے لیے ہے جو ستری بدری گئی ہے, اس کو طلاق دی جائے تو اس کے ہے نوے دن. وہ نوے دن بھی جب بنتے ہیں جب درمیان مہینے کی طلاق دی جائے, غریبہ کے نزدیک نوے دن بھی درمیان مہینے کی طرح, وہ بھی امام غریبہ کے نزدیک نوے دن ہے. اور اگر شروع چاند سے ہی طلاق دی جائے پھر تین چاند ہیں, تو تین چاند مثلا ہو جائیں 87 دن کے, چار چاند جو ہے وہ 29 دن کا ہے, ہر چاند 29 کا, تو تین چاند گزرے تو کیا ہو گیا جی, وہ 87 دن نوے دن وہ بھی نہ بنا, ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقہ سے جن کا حیض آنا ابھی شروع ہی نہیں ہوا, لم یحضن یعنی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, یہ تو ہے ان کا کہ بالکل بچی ہو یا بالکل ڈیجفر ہو, ان کا ذکر ہے وہ اولاد الرحمان. اور اگر حمل ہو پھر حمل والیوں کا کیا کیا جائے, حاملہ ہوتے ہیں عجل ہننا یزان حملہ ہننا, ان کی عزت ہو ان کے بچہ جننے تک ہے, بچہ جننے تک ہے, بچہ پیدا ہو گیا عزت ختم, ادھر سے اعتراض نہیں ہے, یعنی 2 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, چل بھائی ادھر گزر گئی چال اور چلے نکال, ٹھیک ہے نا جی. حامل مر گیا ہے, بیوی اس کی حمل والی ہے, ابھی تک تو وہ نہلایا اس کو کیا, خاون کو نہلایا گیا, کفنایا گیا, ابھی اس کا جنازہ پڑھنا ہے, اس کی بیوی کا بچہ پیدا ہو گیا, اتنے بزرگ کی جلد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی ہمیں یہ تکلیف آ کے جل رہا ہوں بنا امریکی سلا, اور جو چاہے کالے سے ڈرتا رہتا ہے سلا اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. مسلمانوں ذالک امر اللہ انزل الیکم, یہ احکام جو اوپر ذکر ہوئے ہیں یہ فرمودہ خدا ہیں جو اسے تمہاری طرف بھیجا ہے. ہمیں یہ تجلّہ جو کمپنا سیاحتی, جو خدا سے ڈرتا رہے گا آخرت میں خدا اس کے گناہوں کو اسے دور کرے گا, وجہ اسے ملا ہوا اجرا اس کو بڑا اجر دے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم میں مجھ دکھوں, تم ان متعلقہ عورتوں کو عزت گزارنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق اسی جگہ رکھو جہاں تم آپ رہتے ہو. لو جی یہ دوبارہ پھر آ گیا, کتنی تاکید آ گئی ہے مفتی اعظم سرگودا اس کے رد میں, فرماتے ہیں کہ اسی جگہ رکھو جہاں تم آپ رہتے ہو, یعنی اسی مکان کا ایک حصہ. ملا تنا ان کو تنگ کرنے کی غرض سے ہے جی, ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ان کن اولاد حمل, اور اگر وہ متعلقہ عورتیں حاملہ ہوں ان کے بچہ جننے تک ان کا حرج بھی اٹھاتے رہو. میں نے یہ تقریر دوسرے بھی مسجد میں کی تھی, انہوں نے کہا یہ طلاق دے جائے اس بار گھر رکھتا کون ہے, اس کو گھر رہتا کون ہے, تو جو کہتا ہے کہ خاوند کے گھر رہے, اس کو خاوند کہاں گھر رکھتا ہے, گھر رکھنا تھا تو پھر طلاق دیتا اس کو, پھر اس کا عورت کا بھائی اور عورت کا باپ اسے وہاں چھوڑے گا, وہ آنے کے میری بیٹی کو طلاق دے چل, میرے بہن کو طلاق دے چل, میں تیرے گھر میں رہنے نہیں دیتا. میں نے کہا یہ ہمارا معاشرہ غلط ہے, دین نے جو بات کہی ہے وہ حق بات ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اب لوگ اگر اس طرح نہیں کرتے میرا کیا قصور ہے جی, میں نے تو بتانا ہے مسئلہ بتا دیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر بچہ جننے کے بعد وہ بچی کو تمہارے کہنے کی وجہ سے دودھ پلائیں, مائیں متعلقہ مائیں ہاتھ ہونا اجور ہونا ان کو دودھ پلانے کی اجرت دیا کرو. وہاں تو میرو میں نے تمہیں مارو آپس کی سلاح دیں تو سور کے مطابق اجرت وغیرہ ٹھہرا لو. میں ان کا اثر تم اگر تم دونوں آپس میں دشواری پیدا کرو گے, ہاں جی کھچا کھچی کرو گے, رسا کشی کرو گے, کشمکش کرو گے, پھر تو دے ہو لوگ خورا خامن کے کہنے سے بچے کو کوئی دوسری عورت سے دودھ پلائے خام خواہ. لیکن پھر روح ساتھ من ساتھ ہمن کو دے رہے ہیں اس کو فلیون وکر ما آتا اللہ. وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے, تنگی والے کو اپنی اس کی آمدنی نقی تلی جس کی ہو, ہاں جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے معافی خرچ کرے. فی الحال کل آتا اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنا وہ دیا اس نے, گھبرانے کی بات نہیں. خدا تنگی کے بعد جلد فراہمی پیدا کر دے گا, گھبراتے کیوں. اب آ گیا ترغیب, میرے ان مذکورہ احکام مان لو, یا یہ لفظ بڑھاؤ, میرے یہ مذکورہ احکام مان لو ورنہ سزا پاؤ گے. اتماد میری یہ مذکورہ احکام مان لو ورنہ سزا پاؤ گے. چنانچہ چنانچہ مکئی مل کر اتنا جاتا بھر اسری حسب نہ حساب شدیدم حسب نہ حساب نکلا ہلاکت و بارہ میں یہاں مکان حساب تم رہا سسرا. چنانچہ تم سے پہلے بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سستا بھی کی, فحاسب نہ حساب شدید ہم نے ان سے نہایت حساب دیا تھا, واسب نہ حساب نکلا ہم نے ان کو ایسا حساب دیا جو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا, نکرا اوپرا دیکھنے میں نہیں آیا. غلط ذاکر تو انہوں نے اپنے اعمال بد کا غبار اس کا مزہ چکھ لیا, مکان آ کے بدم رہا پھسلا ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا. اللہ علیہ مذہب شدیدہ اللہ نے ان کے لیے ایک اور بھی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے قیامت کا. اس واسطے فتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا, اس واسطے اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو تم خدا سے ڈرتے رہو اور اعمال صالحہ کرتے رہو, میرے احکام بجا لاؤ شکر کرو, یہاں یہ نظر لگاؤ میرے احکام بجا لاؤ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے ایک سمجھوتی نصیحت ذکر. خدا نے یہ چیز نازل فرمائی, وَأَرْسَلَ رَسُولًا یہاں ارسل مقدر نکالو, وَأَرْسَلَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ, ایسا رسول بھی خدا نے بھیجا جو تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, جو احکام الہی کو واضح کرنے والی ہیں تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے عمل نے کیا اندھیروں سے تو روشنی کے, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اعمال صالح کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ باغات میں داخل کرے گا کیونکہ نیچے نہریں بہنی رہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ نے ان کو عمدہ روزی عطا فرمائی. الحاصل میرے تمام جتنے میں نے سورت حدیث سے لے کر کے یہاں تک ذکر کیا ہے اصل میرا مقصد کیا ہے کہنے کا, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے